موجودہ دور اطلاع میں جبکہ معاشرہ معاشی معاشرتی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، ایسے میں دعوت اسلامی کا پیغام روشنی کی ایک کرن ہے، بلکہ یہ کہیے کہ بنجر ذہنوں پہ ابر رحمت ہے، اور خاص طور پہ جب میں دعوت اسلامی کا یہ پیغام سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یقین کیجئے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اصلاح کر لی تو معاشرے سے ایک برا آدمی ختم ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس زمن میں ایک اور بات کرتا چلوں، اگرچہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، ہم لوگ میڈیا کے سفر میں بہت پرانے ہیں، لیکن میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مدنی چینل انسانی تربیت میں جو کردار ادا کر رہا ہے، جو شریعت سنتوں کے طور طریقے بتا کر جو انسانی سیرت کی تربیت کر رہا ہے، وہ یقین کیجئے کہ اس دور میں بہت بڑا کام ہے، بلکہ یہ کہیے کہ سب سے بڑا کام تربیت ہی کا ہے جو اس معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں یہ اور کرتا چلوں کہ اس دعوت اسلامی کے دائی مولانا الیاس قادری صاحب جو منارہ نور ہے، شجرے سایہ دار ہیں جن کے زیر سایہ مسلمان نہ صرف سنتوں بھری مذہبی اخلاق کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ایک بہترین اور کامل مسلمان بن رہے ہیں۔ المدد المدد المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت سرتاب شرافت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت او ہم بے عنایت رہنما شریعت شہنشاہ طریقت۔ المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم۔ الحمدللہ عز و جل، غزالی کابینات، گلزار طیبہ سرگودا، بلوال، بابڑا، کوٹ مومن، بھیرا، میانی، پھلروان، چمنی اتار، چنیور، خوشاب، جور آباد، کٹھا سگرال، وادی سون اور قائد آباد سے کثیر اسلامی بھائی اس وقت باب المدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے اور انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا اور امیر السنت سے سوالات کیے جائیں گے اور ان کے انشاءاللہ عزوجل ہمارے شیخ طریقت امیر السنت جوابات عطا فرمائیں گے۔ فیضان غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ پاک، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت یا صاحب عزت، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، المدد یا غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا، فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا۔ یہ ہماری غوثیہ ٹرین غزالی کابینات کے عاشقان رسول جس کے ذریعے آئے، اس کے کچھ مناظر آپ نے دیکھے۔ آئیے آپ کو ایک، آپ کو مزید جو ہے وہ آج جو ہمارا سوال چل رہا ہے، جو وہ سوال ہم چلا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن امیر علیہ السنت سے اس تعلق سے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ کھانا انسان و حیوان سبھی کے لیے ضروریات زندگی میں سر فہرست، مختلف انداز رنگ و ذائقے کا حامل، لذیذ ایسا بسا اوقات ہاتھ روکنے کا دل نہ چاہے، پر یہ کیا انسانوں کا اسے حاصل کرنے کی حرص جانوروں کو بھی شرما دیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ واقعی بعض اوقات کھانا سامنے آتے ہی نفس قابو میں نہیں رہتا، تربیت تو انسان کو بھی ملتی ہے اور تربیت ان جانوروں کو بھی ملی ہے، تو کیا وجہ ہے انسان اپنی حرص پوری کرنے کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ باپا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ کچھ اسید رضا کو آپ نے تھوڑی دیر تک جو ہے نا وہ ان کے قدم کو جو ہے وہ کچھ اس کے حوالے سے تشویش کا شکار رہے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ کیا، تو اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول بھی دے دیں۔ سل وہ یا کچھ نہ کچھ کتابیں ایسے اوراق رکھے ہوتے ہیں میرے میز پر، جس میں ظاہر ہے کہ وہ مدنی مضامین ہوتے ہیں، اسلامی مضامین، درود شریف کی فضیلت وغیرہ، تو اب یہ تو مدنی منا اس کو سمجھ تو پڑتی نہیں ہے، پاؤں پھیلاتے ہیں یہ، تو میں ہٹا تو دیتا ہوں ان کے رینج سے، پھر بھی یہ پاؤں گئے آگے پیچھے تو یوں تھوڑا میں نے تو چوکڑی مار کے بٹھوا دیا، کیونکہ اگر دینی کتاب ہے سامنے دینی کتاب کی طرف پاؤں کرنا منع ہے، اور اگر اتنی زیادہ اونچی ہے، زیادہ اونچا ہو تو پھر اس طرف پاؤں کرنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ پاؤں تو ظاہر دیوار کی طرف ہوں گے، کتابیں اونچی ہیں تو حرج نہیں ہے، ہاں کتابیں بھی اونچی اور پاؤں بھی یوں کی ہے تو پھر تو کتاب کی طرف ہو گئے، دینی کتاب کی طرف، دینی لٹریچر کی طرف، دینی اوراق کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے۔ باپا اس میں یعنی کہ یہ جب بچے کو اٹھائیں تو بعض اوقات جیب میں بھی مقدس چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا بچے کو اوپر لے جاتے ہیں، وہ بعض اوقات کندھوں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا پاؤں ادھر ٹچ نہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح گھر میں بھی بعض اوقات بچے کو لٹاتے ہیں، اس کو ٹیبل پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اگر ٹیبل پہ کوئی دینی کتاب قرآن پاک مثال کے طور پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو تشریف فرما ہے، تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں یہ تشویش ہوتی ہے اس میں بجا فرما رہے، میری تو کئی بار کوشش کی ہے، میں نے جب اٹھاتا ہوں نا جیسے اوپر اٹھانا ہے بچے کو تو جیب خالی کرتا ہوں، بلکہ دوسروں کی جیبیں خالی کرواتا ہوں، تم اٹھاؤ تو رہو کندھے میں اس کو، جیب میں تمہارے کچھ ہے کہ نہیں، بلکہ ایک موقع پہ پاپا ایک اسلائی بھی لیٹے تھے تو آپ نے اس کے جو ہے وہ تعویذ، اب آرام فرمانے لگے تھے تو اپنے تعویذ بھی جو ہے اس کو اتروا کے کہا کہ رکھ دینا کہ تاکہ رات وہ سوتے میں جو ہے بعض وقت پاؤں اس طرف ہو سکتے ہیں نا۔ یہ حاجی عبید رضا نے ایک بار یہ نقطہ دیا بیان کیا پھول مدنی پھول کہ میں تو وپا کوئی سوتا ہے نا اس کے گلے میں تعویذ ہوتا ہے نا تو مجھے مطلب جمتا نہیں ہے پاؤں کرنا اس کی طرف میں اتروا دیتا ہوں یا کوئی اس طرح بتایا ضرور تھا انہوں نے یہ پہلی بار مطلب یہ توجہ دلائی تھی تعویذ کی طرف اس میں بھی آیتیں ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اللہ اور رسول کے نام ہمارے یہاں تعویذات میں. اب یہ کہ مدنی قافلے والوں کی بڑی آزمائش ہے یہ بیگیج بیگ ان کے سرانے ہے پیچھے کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کا پاؤں اس بیگ کی طرف جائے گا. ہمارے بیگوں میں جو بھی مدنی بیگ ہوتے ہیں ہمارے یا سامان جو ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اللہ رسول کے نام کے اوراق وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پہ. ادھر حاجیوں کو بڑے مسائل ہوتے ہوں گے حج میں بھی ایک کمرے میں کئی کئی افراد جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور اب تو شاید اور سختی بڑھ گئی ہوگی ورنہ وہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ 10 کا ہے جیسے ہمارا ٹرینوں میں ہوتا ہے ٹرین کا لکھا ہوگا 28 اور اگر گنو گے تو 58 نکلیں گے وہ بھیڑ بکری کی طرح بعض وقت بھرے ہوتے ہیں وہ بوگیوں میں. پہلے تو ہوتا تھا اب خدا جانے کیا ہاں برسوں سے میں نے سفر نہیں کیا یہاں ٹرین میں. تو یہ مطلب اب حاجیوں کو بھی جیسے کمرہ دیا تو حاجیوں کے جو یہ کمرے جیسے جاتے ہیں نا کیوں آزمائش یہ ہوتی ہے ایک کمرے میں چھوٹا اگر سائز ہے اس کا ظاہری طور پر تو سمجھو گے اس میں 15 کسی میں 20 کسی میں 50 بڑے بھی کمرے ہوتے ہیں 40-30 مرد عورت اکٹھے یہ مکہ شریف میں جو رہتے ہیں نا. تو اب یہ کہ حاجی لوگ مل کر عورتوں الگ اگر ہیں ذہن والے عورتوں کو الگ آدھے کمرے میں ڈال دیا آدھے کمرے میں مرد ایک طرف آ گئے ورنہ بہرحال آزمائش. اچھا اب ایک کمرے میں ایک بیڈ دیں گے یہ بیڈ کا اس کا کرایہ ہوتا ہے بیڈ وہیں بیڈ کے پاس آپ نے اپنا بیگیج وغیرہ رکھنے ہیں. یہ جو تین چار فٹ کی جگہ ہے نا اس میں آپ یہ آپ کا مطلب یہ کہ خزانہ ہے قبر کی یاد ہے یہ آپ کا مکان ہے چار پانچ فٹ دیتے ہوں گے ایک بیڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے اس میں اپنے بیگیج وغیرہ ادھر ایک بیڈ ہے تو وہ اپنے بیگیج وغیرہ رکھے گئے. ہاں جو مطلب کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ ہوٹلوں میں اور کمرے وغیرہ بک کرواتے ہیں لیکن عام آدمی جو بڑی مشکل سے پہنچا ہے حج کے لیے پیسہ جوڑ کے وہ ظاہری طور پر جو عالی شان ہوٹل ہیں اس میں نہیں رہ سکتے. یہ مالدار لوگ جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے لیے بھی جاتے ہوں یہ تو ان کی یہاں مصروفیت ہوتی ہوگی کاروباری. تو یعنی 5 دن حج کے ہوتے ہیں ایام حج ایک دو دن مدینہ شریف میں حاضری دے لیتے ہوں گے تو یہ ہفتے بھر کے لیے 10 دن کے لیے 11 دن کے لیے 15 دن کے لیے یہ مالدار لوگ جاتے ہیں. تو یہ جتنا کم عرصہ وہاں رہتے ہیں نا اتنا اس پیکج کا جو کاروان والے جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں. اچھا وہاں پھر ایجنٹ بھی میں نے دیکھے ایک ایجنٹ سے تو دعا سلام تھی میری تو وہ وی آئی پی کمرے وہاں مینا عرفات میں بھی بک کرتا تھا اس کا کام یہ تھا. تو وہاں بھی وی آئی پی حج کی ترکیب ہوتی ہے تو وہاں بھی جا کر میں نے تجربہ ہوا ایک دو بار جانے کا تو وہاں بھی ذرا حاجی آزمائشیں تو وہاں بھی ہوتی ہے اللہ تعالی کرم فرمائے لیکن پھر بھی ہر سال جانے کو دل مچلتا ہے. اور ایک آپ کو ایسے کئی ملیں گے کہ 40 سال سے 50 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوگا یہ کشش ہے وہاں تکلیفیں بھی وہاں کی گویا پھول معلوم ہوتی ہے. بابا ٹرین میں بھی آزمائش تو ہوتی ہے تو اگر جو سامان پیک کر رہے ہیں تو سامان اس انداز سے پیک کریں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں دینی تحریریں وغیرہ وہ ایسی چیز میں پیک کریں گے کہ جس کو سہولت کے ساتھ اوپر رکھ سکیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ بچت ہو کیونکہ کچھ سوٹ کے وہ سیٹ کے نیچے آتے ہیں کچھ برتھ پہ آتے ہیں تو اس حوالے سے کیا رہنمائی؟ کتابیں نیچے اور اپنے کپڑے اوپر، کچرا اوپر، دینی کتابیں نیچے بیگ میں، یہ بھی ہوتا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہوگا، یہ اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہوں گے۔ یہ تو چلو آپ کے پاس بیگ ہے، آپ نے چلو کچھ ادب کر لیا، یہ جو پوسٹ مین کیا کرتے ہوں گے، ان کے ذریعے جو دینی کتابیں یا جو رسائل معنی میں اور یہ جو ان کے ذریعے جاتے ہیں، تو بھائی یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ اچھا پھر یہ تو پاکستان، چلو اسلامی ملک ہے، غیر اسلامی ملکوں میں بھی تو یہ معنی اور رسالے جاتے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادب کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کو شاید پتا چلے متعصب ہو زیادہ کہ یہ مسلمانوں کا دینی رسالہ ہے یا دینی کتاب ہے، تو شاید زیادہ بے ادبی کرے۔ خیر اس میں مسلمان کا قصور نہیں ہے، اس طرح لیٹر میں بھی بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، کیا نہیں لکھا ہوتا، اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میری طبیعت اچھی ہے، آپ کیسے ہیں، تو اللہ آپ کو شفا دے، بیمار ہو تو یہ جملے ہمارے خطوط میں تو ہوتے ہی ہیں، لیٹرز میں، تو یہ جو بے ادبیاں ہوتی ہیں اس کی، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور ان کو منع بھی نہیں کر سکتے بھائی خط و کتابت اب نہ کی جائے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے بغیر یہ معنی میں رسائل یہ نہ بھیجے جائیں بائی پوسٹ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، سارا عرف تام میں اس پر عوام و خواص سارے ہی کا تعامل ہے، وہ سب بھی اس میں لگے ہوئے، تو اس لیے وہ ایک حرج کی صورت بن جائے گی نا، کہ اگر منع کر دیا جائے کہ ڈاک کی یہ صورت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لفافے کے اوپر آیت وغیرہ لکھنے سے تو منع فرمایا ہے، وہ ٹھپے مارتے ہیں وہ بھی بے دردی سے ٹھا کر کے، پہلے تو یوں مارتے تھے، ہو سکتا مشینیں آ گئی ہوں تو، ہاں اب پہلے تو اللہ تعالی کرم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ قرآن چھپوانے کے لیے تیار کہاں ہوتے تھے، صدر الشریعہ نے مولانا عبد علی صاحب بہار شریعت والوں نے عرض کی، میں کیسے چھپواؤں، کیا کوئی باوضو اس کو یوں کام کرے گا، اور یہاں رکھیں گے تو وہاں ڈالیں گے تو یہ کریں گے، پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کو مطمئن کیا کہ ہم اس طرح اس کا احترام کی صورت کریں گے، کوئی بے وضو کام نہیں کرے گا اس میں، باوضو سب کریں گے، بائنڈنگ بھی باوضو ہوگی، یہ بھی باوضو ہوگا، اور یہ اس کے رکھنے کا یوں انتظام ہوگا اور یوں سنبھالنے کا انتظام ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطمئن ہوئے کہ واقعی اس کا ادب ہوگا، قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے کنزول ایمان ہے، تب جا کر سرکار اعلیٰ حضرت نے چھاپنے کی اجازت دی۔ یہ ہمارا مذہب جو ہے نا، یہ مہذب ہے، تہذیب والا ہے، ادب والا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ہی خاصہ ہے، باقی شاید اور بہت مشکل ہے کہ کہیں ایسا ادب ہمیں کوئی نظر آئے اس دور میں۔ مکتبۃ المدینہ میں بھی یہ احتیاط ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ مکتبۃ المدینہ میں بھی با وضو، یہ خاص کر یہ قرآن کریم جو چھپا، کنز ایمان شریف چھپا ہمارے یہاں، تو اس کی ترکیبیں کی گئی تھی کہ جس طرح اعلیٰ حضرت کے یہاں احترام ہوا تھا، تو فیضان رضا سے یہاں بھی وہ احترام جو ہے وہ بجا لائے، ورنہ عام پریسوں میں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے نہیں، مطلب گنجائش ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کہیں ہوتا ہو تو کرم، ہر جگہ دیکھا نہیں ہے، لیکن حالات ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کیسے غفلت غفلت غفلت بھرا دور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب کرے، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، ہم اللہ تعالی سے ادب کا سوال کرتے ہیں کہ بے ادب جو ہے فضل خدا سے محروم بھٹکتا ہے۔ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ یہی کافی بلکہ یہ ضروری ہے, کافی اور ضروری یہی ہے. البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں, اپنی اردو میں کہہ لیں, جبکہ دل میں نیت موجود ہو. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, عربی کے معنی آتے ہیں نوئی تو سنت الاعتکاف کہہ لیا, یا کم از کم یہ نوئی تو سنت الاعتکاف کہا اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں اعتکاف کی نیت یہ کر رہا ہوں تو بھی صحیح. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی, کھانا سامنے آ گیا, اب جی چاہتا ہے کہ کھا ڈالوں, تو نہیں کھا سکتے, مسجد کے اندر نہیں کھا سکتے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے کھانے کے لیے نہیں, ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ عبادت کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا, یعنی خرچ کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارا وقت درود شریف پڑھنا, یعنی دیگر اوراد و وظائف کی جگہ سارا وقت درود شریف میں, اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ فرض نمازیں بھی اب گئی, جو بھی فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, یہ سب بھی جاری, اور اس کے بعد جو فارغ وقت ہو وہ دیگر اوراد و وظائف کے بجائے میں درود شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ہماری سستی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نیکی کی دعوت دے, صلو علی الحبیب کہنا یہ نیکی کی دعوت ہے کہ درود شریف پڑھو. صلو علی الحبیب کے معنی یہی ہے, حبیب پر درود پڑھو, تب بھی ہم سے درود نہیں پڑھا جاتا نا, کیسے سستے, کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا. تو اس لیے وہ میرا تجربہ کہ زور سے بولو نا تو ذرا چونک کے بعد لوگ پڑھ لیتے, تو یہ آواز بلند ہو جاتی ہے. تو آہستہ صلو علی الحبیب. یہ تو ابھی میں نے بولا نا تو اس کا اثر تھا, کتنی دیر رہتا ہے یہ آپ کو بھی اس کا پتا ہوگا. اچھا پھر یہ کہ صلو علی الحبیب کس نے کہا, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہنے والے کا بھی, روب ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے. اب اگر آپس میں ہی کوئی بول دے صلو علی الحبیب تو شاید ایک بھی جواب نہیں دے گا. تو اگر بلند آواز سے بولے نا صلو علی الحبیب, تو بلند آواز سے بولنے پر کچھ جواب ملے. آج تو خیر ایکسٹرا آرڈینری ابھی سمجھایا ہے تو یہ ہوا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہوتی ہے. یعنی ہے ہماری غفلت ہے تو مطلب اس کا انکار نہ کیا جائے. جیسے کہ بازو کا مقرر دیکھتا ہے کہ یہ قوم اونگ رہی ہے, لپٹ لکھ رہی ہے, تو کیا تھک گئے ہو؟ نہیں نہیں تھکے، حالانکہ تھکے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بلواتے ہیں، واقعی بولتا ہوں، یعنی تھک گئے ہو، اب تھک گئے ہو تو ڈھائی گھنٹے سے مائک پر ایک لگی ہوئی ایک شخصیت یا کوئی بھی مقرر، اب وہ ڈھائی دو ڈھائی تین گھنٹے ہو گئے تو دھکن تو لگے گی نا سننے والے کو، نیند بھی چڑھے گی، کیا سو گئے ہو؟ نیند آ رہی ہے، جس کو نیند بھی آ رہی ہوگی وہ کہ نہیں تھکا ہوں میں کر کے وہ نعرہ لگائیں گے، یا نعت خوان نعرہ لگائیں گے یا بولیں گے تو کوئی لپ نہیں کرا رہا، آواز نہیں نکال رہا، تو اس کو بھی گرم کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، مگر یہاں غور کرنا ہے کہ ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جس سے یہ بےچارے جو حاضرین ہیں وہ جھوٹ میں پڑ جائیں، اس طرح کے الفاظ بولنے کو میں گناہ نہیں کہتا، لیکن جس نے جان بوجھ کے اور جھوٹ بولا وہ تو گناہگار ہوگا نا، اب جس کو واقعی تھکن سے چور چور ہے اور وہ بولے کہ نہیں کوئی تھکن نہیں ہے تو جھوٹ تو ہوا نا، جیسے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو برا تو نہیں لگا، حالانکہ بہت برا لگا ہوتا ہے، موڈ آف ہو گیا ہوتا ہے، نہیں نہیں اس میں برا لگنے کیا بات ہے، کوئی برا نہیں لگا، اب یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، برا بہت لگا ہوتا ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اب کھائیے بولتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ غذا جو ہے نا اس کو کھانے والے کو پسند نہیں ہوتی، اپنے مطلب کی رش نہیں ہوتی، تو اب یہ بعض اوقات پیٹ نہیں بھرا ہوتا، یعنی آپ اگر اس کی پسند کی ڈش رکھ دو نا مثال کے طور پر، اور ٹھنڈی روٹی ہے اور قورمہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کو مزہ نہیں آ رہا کھانے میں، ہمیں کھاؤ نا پیٹ فل ہے، میرا پیٹ فل ہے، اور اتنے میں گرما گرم بریانی دھوئیں اڑاتی ہوئی خوشبوئیں لٹاتی ہوئی اگر آپ پہنچے، اب پھر امتحان ہوگا پیٹ فل کا، پھر ہو سکتا بولا کہ میں نے پھول بولا تھا نا، پیٹ پھول تھا میرا، تو پیٹ پھول تھا، ہلکا تھا پھول کی طرح، اب وہ دھکیلنا انڈیلنا پیٹ میں شروع کر دے، تو اس لیے یہ کوئی اس طرح کا بولے نا اپنے کو ناراض تو نہیں ہو، یا آپ اور کھاؤ تو یہ احتیاط کریں گے، واقعی پیٹ بھرا ہوا ہے تو بول دیں گے پیٹ بھرا ہوا ہے، یا واقعی ڈٹ کے کھا لیا تو میرا پیٹ فل ہے، تب تو حرج نہیں ہے، بن اگر اشارے سے پیٹ دکھاتے ہیں، اشارے سے پیٹ دکھائیں گے اس کا مطلب ہے تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اگر پیٹ خالی ہے تو یوں اشارہ کریں گے تو یہ بھی اشارے سے جھوٹ ہوا نا، تو یہ جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں اتنا ہے، اگر یوں غور کرنے جائیں تو اتنا جھوٹ ہے، آپ کا سفر بخیریت گزرا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، حالانکہ بیگ گم ہو گیا تھا، دو گھنٹے کے بعد تلاش کرنے سے ملا، ایک بار تو ٹرین کے نیچے اترے تھے، بھلے نماز پڑھنے کے لیے اترے تھے اور ٹرین چل پڑی تھی، بھاگ بھاگ کر مطلب یہ کہ جان خطرے میں ڈال کر چڑھے تھے اور ساتھ پھول گیا تھا، اب اسی کو بھی پوچھے گا نا سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، تکلیف تو ہوئی تھی اس کو، اس لیے اس طرح کے سوال نہ کیے جائیں کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تکلیف تو ہوتی ہے، ارے بھائی بخاری شریف کے حدیث میں یہ جملہ یہ حصہ ہے بخاری شریف کے حدیث کا، السفر قطعۃ العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سفر تو ہے عذاب کا ٹکڑا، تو بہرحال یہ کہ ہمارے سوالات کرنے والے پھنسا دیتے ہیں، اب وہ مر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے بےچارا بخار میں تپ رہا ہے، تو اس کو بھی اگر پوچھو نا کیا حال ہے، ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں، اب وہ کہاں ٹھیک ہے یار، بخار میں تپ رہے ہو تم ٹھیک کہاں ہو، یا اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے بولتا میں ٹھیک ہوں، پوچھو تو ٹھیک ہوں، پھر وہ بیماری کی بات کرے گا، منہ بنائے گا، سب کچھ کرے گا، پہلے تو وہ فائر کر دے گا ٹھیک ہوں، تب ایسی بیماری محسوس کی جا رہی ہے، پتہ ہے اس کو واقعی یعنی کہ یہ مرض ہے اور تکلیف میں، تو لفظ ٹھیک ہوں نہ کہا جائے، الحمدللہ بھی کہیں گے تو پھنسیں گے اس وقت، کیونکہ یہاں الحمدللہ کے معنی پر نظر کسی کی ہو تو ہو، الحمدللہ الحمدللہ یہ سارا اسٹائل بتا رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی معنی پر نظر ہو اور ٹھیک ہوں کے انداز میں نہ ہو، اور معنی پر یہ نظر ہو کہ اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ معنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تو یہ کہنے مارج نہیں جبکہ معنی پر نظر ہو، یا بھلے سخت بیمار ہے اور الحمدللہ اس تصور سے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اس کے ذہن میں یہ ہے, یہ کر کے الحمدللہ بولتا ہے پھر صحیح ہے. یا اس طرح کا کوئی, جیسے میں کئی بار کہتا ہوں پوچھتے کیا حال ہے, اب یار میں بوڑھا آدمی یک بڑھاپا اس کا ایب, ایک یعنی بڑھاپا ہے اس میں 100 ایب ہوتے ہیں, بوڑھا اگر بولے میں تندرست ہوں تو اس کو تو میوزیم میں رکھنا چاہیے پنجرے میں, سب زیارت کرے گا بھائی یہ بڈھا تندرست ہے. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, اے بوڑھا آدمی تندرست, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, بہت مشکل سے ملے گا, کبھی ادھر درد ہوگا کبھی ادھر درد ہوگا, کبھی پیٹ ڈسٹرب ہوگا, کبھی پیٹھ اس کی فریاد کر رہی ہوگی, کبھی گھٹنے جو ہیں وہ چلنے سے روک دیں گے اس کو, سیڑھی چڑھنے سے روک دیں گے, پھر اٹھا کے گھسیٹ کے اس کو چڑھاتے ہیں اتارتے ہیں, بیٹھ جائے گا تو بیٹھا رہ جاتا ہے, پھر گھسیٹ کے اس کو کھینچ کے اٹھاتے ہیں. اب ایسا آدمی کو پوچھو کیا حال ہے, بہت ٹھیک ہوں. اب یہ بڈھا بول رہا بہت ٹھیک ہوں, بہت ٹھیک ہوں کیا یار, ابھی تو تم کو مطلب گھسیٹ کے نکالا تھا, کھینچ کے اٹھایا تھا, تم بولتے میں ٹھیک ہوں. تو یوں بڑا یہ بہت مطلب آزمائش کا موقع ہوتا ہے, تو الحمدللہ علی کل حال بولنے کی عادت ڈالی جائے اور نظر معنی پر رکھی جائے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, یا اردو میں بولتے اپنی زبان میں بولتے بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ جس حال میں رکھے شکر گزار بندہ بنا. تو یہ انسب ہے, یہ جواب مناسب ہے. ہاں اگر بے اختیار نکل گیا کہ میں ٹھیک ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اب پتہ ہے بیماری تو توجہ اور بیماری, یا تو ایسی بیماری ہے چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں یا عادی ہے بیماریوں کا اور اتنا اس کو کیئر نہیں کرتا اور بول دیا ٹھیک ہوں وہ نکل گیا منہ سے وہ الگ بات ہوتی ہے, یا اب ٹھیک ہو گیا ہے اور بیماری اتنی کم رہ گئی ہے کہ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, تب بھی کوئی جھوٹ نہ ہوا موقع کی مناسبت سے. کہ ہمارے معاشرے میں خالی یہ بیماری سے نہیں, بہت سارے معاملات میں جھوٹ کا تو بہت, یعنی کہ یہاں تک کہ بس چپ رہنے میں عافیت ہوتی ہے, کسی کے گھر بھی جاؤ نا تو مجھے تجربہ ہے پوچھیں گے آپ کو ہمارا گھر تلاش کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, ارے بھائی تمہارا گھر کوئی سورج چاند کی طرح چمک تھوڑی رہتا ہے یار, سر تکلیف نہیں ہوگی, ڈھونڈنے میں تکلیف تو ہوگی نا یار انجانا گھر. اب میرے ایسا کوئی جواب دے بھی دے تو اگلا سہم جائے گا, آپ جواب دیں گے تو لڑائی ہو جائے گی, اپنا اپنا وزن بھی ہوتا ہے. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں, یہ ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگا, آپ کو ہمارے گھر پہ نیند آئی, مہمان کو یہ نہ پوچھا جائے میرے ہاتھ کی چائے کیسی لگی. اب وہ چائے تھی کالے پانی کی سزا, بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ اس نے اتارا تھا, اب آپ بولتے ہیں کہ چائے کیسی لگی, اب یہ بولتے کہ میں نے بڑی مشکل سے پیے, میں تو پی نہیں جاتی تھی, میں تو دودھ پتی پیتا ہوں, تم نے یہ کالے پانی کی سزا دے دی اور چینی مٹھی بھر کے ڈال دی, میرا شوگر ہائی ہے. یہ بےچارا بولے گا نہیں پینے والا, وہ یہی بولے گا فرسٹ کلاس چائے دی, جھوٹ بولا نا بےچارے نے, آپ نے پوچھ کے مروا دیا بےچارے کو, پوچھنے والا گناہگار نہیں ہے. اگر مشورہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں, ایسے سوالات نہ کریں جس سے اگلا جھوٹ بول کے وہ گناہ میں پڑ جائے بےچارا اور جہنم کا حقدار ہو جائے. پاپا مہمان کی آؤ بھگت بھی تو کرنی ہے, لفٹ بھی تو کرانی, ورنہ وہ کہے گا میں اس کے گھر گیا تو بوڑھے وہ منہ بنائی رکھے, نے کچھ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے کھانے کے بارے میں, کچھ سونے کے بارے میں. نہیں کھانے کے بارے میں پوچھے آپ, اور لیجئے گرم کر کے لاتا ہوں, ابھی لایا یہ لیجئے. تو آؤ بھگت یہ نہیں ہے, آؤ بھگت تو یہ ہے. اب یہ کہ اپنے لیے کمنٹس مانگنا کہ آپ کو کیسا لگا, پسند آیا کہ نہیں, یہ تو آپ اپنے فضائل سننا چاہتے ہیں اس کے منہ سے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری تعریف کرے میرے کھانے کی, میری چائے کی, میری غذا کی, میری جگہ کی, ہمارا گھر کیسا لگا. اب آپ کا گھر دیکھ کر اگلے کو قبر یاد آ گئی ہو, ایسا تنگ و تاریک گھر ہے اور آپ بولتے کیسا لگا, تو بولے گا کیسے کہ مجھے آپ کا گھر دیکھ کر مجھے قبر یاد آ گئی تھی. بےچارے بس پوچھتے خالی, یہ ایسا ناسور ہے واقعی, کینسر کی طرح کا مرض ہے, یہ دور ہونا. اب ایک آدھ بار میں نے سمجھا دیا نا, اس سے تھوڑی مزرال ہوتا ہے, ذہن بنے تھا وہ, یہ ایک دوسرے کو بولتے ہی ہوں گے طرح کہ تو 100 باتیں کرتے ہوں گے. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کو پیش کی, ہر فیلڈ میں یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، فضول سوالات ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہی ہیں. اللہ تعالی رحم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ابھی آپ سے کیا وہ گیا تھا، میں نے ابھی وہ جو حدیث پڑھی تھی، یہ السفر السفر من السفر قطعت من العذاب من ریاض السفر رو. ہاں معاف کیجئے، میں وہ بخاری شریف جو حدیث کا جو لفظ رہ گیا تھا، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السفر قطعت من العذاب. سفر عذاب کے ٹکڑے میں سے ہے، یا عذاب کے اچھا جواب وہ ترجمہ تو من معنی سے من العذاب، اچھا وہ جملہ بن جائے گا. سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ، یہ دو جگہ سے رہنمائی ہوگی، اس میں احرام نہیں لگے ہوئے. جزاکم اللہ، رہنمائی جاری رکھیے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ تینوں کو. چلو خیر، اللہ آپ سب کو جزا کہہ دے، تو حرج کیا دعا میں یار. جزاکم اللہ آپ کہیں ویاکم، اور آپ کو بھی جزا ملے ویاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امین رسول اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اس جواب سے پہلے ہم آپ کو یہ منظر دکھائیے گا جی. آپ کھانے پینے کا بھی کچھ سوال ہوا تھا جی، یہ کھانے پینے کا تو سوال ہو گیا آپ سے. یہ دیکھیں، یہ ایک منظر کا پوری تفصیلی منظر اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کو جو کھانا کا ایک یعنی کچھ حصہ اس سوال کے اندر ہم نے دکھایا تھا، یہ ابھی جانوروں میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جانور بھی بدنام جانور کچھ. اب یہ آپ اس کے منظر دیکھیں، ایک تو وہ جو مسلمانوں نے مطلب انسانوں نے جو کیا دعوتوں میں کیا، اور اس کے ساتھ اب یہ دوسری طرف جو ہے یہ ایک جانور کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، کس انداز سے کھانے کی ابھی بھی یعنی یہ رکھ دیا گیا ہے، اور اس میں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو کھانے کی، ابھی کھا نہیں رہے. یہ برتنوں میں کھانا موجود ہے نا؟ جی جی، برتنوں میں کھانا موجود ہے اور یہ کھا نہیں رہے، اور اب دیکھیں دیکھ کے کنفرم بھی کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کھایا. یہ اشارہ والا منظر ہم ایک بار پھر دکھا رہے ہیں کہ یہ ابھی اشارہ ہوگا، اور اشارے کے بعد یہ جو ہے جانور کھائیں گے. انسانوں نے جو کھایا تھا وہ ہم دکھا چکے، اب یہ جانور کا کھانا رکھ چکے ہیں. یہ اب دیکھیے، یہ جانور سب دیکھ رہے ہیں، اشارہ اب یہ کھایا ہے. تو یہ منظر جانور کا تھا، اور اپنا اپنا کھا رہے ہیں. جی جی، کسی اور سے چھینا جھپٹی نہیں کر رہے. اچھا، انسانوں کا وہ جو ہیوی جو چینا جھپٹی ہے نا، وہ شاید نہیں دکھائی آپ نے، وہ ایک بار پھر دکھا دیتے اگر. یہ چل رہا ہے جی، پلے کیجئے. یہ کچھ کچھ بنا دے رہے ہیں اس میں، اور اس انداز سے یہ مطلب مختلف چیزیں نہیں ہے، وہ دوسرا ایک پچھلے پلیٹ اور چمچ چاہیے. حالانکہ بھوک کا وہ جانور بھی ہے، خوش وہ بھی ہو رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی مل جائے. لیکن ڈسپلے یہ بھی دکھائیں دکھائیں. لیکن یہ کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، ظاہر ان میں بھی فرق ہے. مگر اب حالات ایسے ہو گئے کہ لوٹ مار شادیوں میں بھی لوٹ مار کرتے ہیں. یعنی میں نے جب شادیوں کے حال وغیرہ میں دعوتوں میں نے بھی حاضریاں دی ہیں، شرکتیں کی ہیں ایک دور میں، اب تو سال سال ہو گئے میں کسی حال میں شادی حال میں نہیں جا سکا. اب پہلے یہ لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، نہ میں نے کبھی بفے سسٹم میں کھایا ہے، میں نے جب بھی کھایا بیٹھ کے کھایا. پہلے سسٹم نہیں ہوتا تھا نا، پہلے بفے سسٹم شاید ہوتا نہیں ہوگا. وہی جو ہوتا ہوگا لیکن شاید اتنا عام نہیں ہوا ہوگا. میرا خیال تھا تو نہیں, اب تو ٹیبل کے گرد گھوم کے کھاتے ہیں جی بابا, کھڑے کھڑے بھی کھایا جاتا ہے, کھڑے کھڑے گھوم بفے میں, چونکہ بیٹھنے کے لیے جائیں گے تو وہ کھانا ختم نہ ہو جائے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ٹیبل کے گرد نہیں, بیٹھنے کا نہیں ہوتا نا, کرسی لے کے بیٹھ جاتا وہ کھڑے کرسی جہاں مرضی. تو یہ اب جو کھاتے ہیں نا یہ بہت غلط طریقہ ہے, یہ سنت سے ہٹ کر طریقہ ہے, اور یہ اب بہت یعنی کہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے عادات میں. تو یہ پھر یہ لوٹ مار اور بھی سنا شادیوں میں بھی شاید کرتے ہیں, یہ شادیوں کے مناظر, شادیوں میں قورمے وغیرہ, نیازوں میں یہ اتنی آئٹم نہیں ہوتے, نیاز میں ایک آئٹم ہوتا ہے, وہ بریانی ہوتی ہے اور وہ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی, کوالٹی میں فرق ہوتا ہے, افسوس. حالانکہ نیاز میں عمدہ ہونا چاہیے, الٹ معاملہ چل رہا ہے. تو اب یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جب جانور دکھا دیے گئے تو اس کا مطلب ایک انڈائریکٹ یہ کہا گیا کہ تمہاری حرکتیں جانور سے بھی بدتر ہیں. یہ بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. تو اب یہ میں رہ جاؤں گا تو یہ ایک ہرس ہے نا, میں رہ جاؤں گا تو جانور کو بھی ہوتا ہوگا نا, میں رہ جاؤں گا, اس کو نہیں ہوتا ہوگا. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, آج کل بہت ہو رہا, لیکن ایک میں نے بھی منظر دیکھا ہے جو ناقابل فراموش ہے میرے لیے. ایک منظر ہم مزید بھی دکھائیں گے, وہ مطلب عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے انسانوں کی. اور اس میں یہ بھی مدنی پھول دیجئے کہ بوفوں میں بہت زیادہ جو بوفا سسٹم ہوتا ہے, یہ اس کے اندر کھانا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, اس کے تعلق سے بھی کچھ آپ مدنی پھول دیجئے کہ مطلب ہمارا خرچ نہیں ہو رہا اور ہمارے آگے ہے اور مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہیں اور کوئی یوں بھر رہا ہے, اس طرح کا انداز اختیار کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, اس کی علامت بھی اگر کھانا ضائع کرتے ہیں تو یہ پھر اور بھی مطلب اس میں برائی شامل ہو گئی. اللہ تعالی بس عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنے نصیب کا جو ہے نا وہ مل کر رہے گا. ہم تو بچپن سے سنتے ہیں دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام, اب یہ کوئی بولے گا دانے دانے پہ لکھا ہے نا, آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ بوٹی بوٹی پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, ہم تو بوٹیوں پہ لوٹ مار کرتے ہیں. اب اگر ایسا بے وقوف ہے تو اس کے لیے تو کوئی نئے پاگل خانے ایجاد کرنے پڑیں گے اپنے کو, جو اس میں رکھے ہیں اس کو کہ دانے میں سب کچھ آ گیا. نہیں, دانا پانی بولتے ہیں, جہاں دانا پانی لکھا ہے وہاں پہنچیں گے ہم. روزی روٹی کا مسئلہ ہے, بس روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, بریانی کا مسئلہ تھوڑی ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, حالانکہ روٹی میں سب آ گیا. اب یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ کس انداز سے بھی بسا اوقات دعوتوں کے اندر ہوتا ہے. یہ بس یہ کھانے شروع ہوئے ہیں تو پھر کھانا ہے اور گر گیا ہو کھانا, اس چیزوں کا لحاظ بھی بعض جگہ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے فرمایا مدنی پھول دیا تھا کھانا ضائع ہو جاتا ہے, تو یہ اس انداز سے بے دردی سے ضائع ہونے کی صورتیں بنتی ہے, پورے پورے تھال ہی بس اوقات گر جاتے ہیں, اور یہ ایک عجیب و غریب سا انداز ہوتا ہے. ایک طرف جانوروں کا انداز دکھایا گیا اور ایک طرف انسانوں کا یہ انداز ہے. تھالا گرا, یہ بھی لگ رہا ہے کوئی شادی کا کھانا لگ رہا ہے انداز سے, اللہ بہتر جانے. لیکن میں نے ایک یار وہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک منظر دیکھا ناقابل فراموش سری لنکا میں کسی مزار شریف پر 79 میں, اب یہ اس کی ایک تعداد جو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, آپ بھی پتہ نہیں, آپ بھی نہیں آئے تھے دنیا میں, آپ تو آ گئے ہوں گے, 3 سال کے تھے. اچھا خیر, 79 میں بیرولے یا پتہ نہیں کوئی مقام اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہاں ایک مزار شریف ہے, تو وہاں عرس کی تقریب تھی, عرس شریف تھا, تو وہاں اچھی خاصی گیدرنگ تھی, بہت پبلک تھی, یہ کہہ سکتے ہیں. اب کھانے کے وقت پر تھال لائے گئے, اور میں کہہ سکتا ہوں شاید ہزاروں لوگ ہوں گے میرے خیال میں، ہزاروں یا سینکڑوں تو ہوں گے ہی ہوں گے، تو یہ بھی کہ جو دکھائے گئے تو کہ لاکھوں تھوڑی تھے، بیسوں سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے، بیسوں دسیوں بلکہ یار خالی پتیلے پہ تین چار آدمی لپٹے ہوئے تھے، باقی بےچارے کوشش کر رہے تھے، کم زوراور ہوں گے وہ زوراور ہوں گے، تو یہ مطلب تھال تقسیم ہوئے. اچھا تھال میں کھانے میں پوری پوری مرغی بیچ میں رکھی ہوئی تھی، وہ کیسا منہ میں پانی آئے سن کر ہی آدمی کو، اور اس طرح کا پتہ نہیں اب کئی طرح کے کھانے تھے اس تھال میں، یہ بھول گیا ہوں، مرغی یاد ہے مجھے، ابری ہوئی مرغی تھی پوری ایک تھی، بیچ میں تھال رکھے جا رہے تھے، سناٹا تھا، کسی کئی مزہ لے کے وہ ہاتھ لگائے اس کو، یہ نیاز کی بات کر رہا ہوں، جہاں زیادہ لوٹ مار مشہور ہے نا، لنگر لٹانا ویسے ہی محاورہ ہے، تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے تھال کے گرد، وہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، میں تو حیران دے گیا، میں کہا یار یہ کون سی دنیا میں اپنے جیسے آ گئے، اتنا گرما اتنا کھانا اور یہ مرغی پوری پوری ہے، اور یہ سری لنکے والے سری لنکا کے مسلمان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے. آخرکار یہ سب تھال جب چن گئے نا، چن لیے گئے، اب کوئی اعلان ہوا کھانے کا، اب ان کی زبان میں ہوا ہوگا، اب سب نے کھانا شروع کیا. نہ میں نے اس میں لوٹ مار دیکھی، نہ کھچمتانی دیکھی، اوے اڑے ہٹو کچھ بھی میں نے نہیں سنا. تو یعنی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ اسی طرح لوٹ مار کرتے ہیں لوگ، اس طرح کا ڈسپلن بھی حیرت انگیز ڈسپلن جو میں نے دیکھی ہے. یہ بھی بتا دوں میں نے یہ خواب نہیں دیکھا، میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں کہ میں بیداری میں دیکھا جاگتی حالت میں. آپ کو یوں لگا ہوگا حیرت ہوتی ہوگی، پتا نہیں یہ کوئی بادلوں کا قصہ ہے یا اسی زمین کا قصہ ہے. حالانکہ سیلون جو ہے وہ کوئی ترقی یافتہ ممالک میں سے نہیں ہے نہ، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں جو ہے نا وہ بہت ڈھنگ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی نہیں ہے، 15% سنا تھا اس وقت کہ مسلمان ہیں وہاں. مزارشی پہ تو وہ مسلمان ہی آئے تھے، انڈر اسٹوڈنٹ مزارت تو مسلمانوں کی تھے، بزرگوں کے وہاں اولیاء کرام بھی ہوئے. بیرو والا بیر والے یا بیر والے نام دو، یہ سن رہے سری لنکا والے، یہ کپڑے چیک کر رہے ہوں گے پھول تو نہیں گئے پھٹ تو نہیں گئے، ایسے پھول رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی تعریف ہو رہی ہے. یہ جو منظر ہم نے آپ کو جنہوں نے بھیجے نا نام، اس وقت وہ بھی میرے پاس نہیں ہوں گے، 79 میں دعوت اسلامی بنی ہی نہیں تھی، نہیں یہ کیا پیدا ہوں گے، 79 دعوت اسلامی بھی نہیں بنی ہوئی تھی، بنی نہیں تھی، یہ اپنے 35 سال پرانی بات ہے. کتنی بات ہے؟ 36 سال تقریبا، 37 سال. آپ نے جیسے ڈسپلن کی بات کی، جو ہم نے منظر دکھایا تو اس کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا، جو کھانا بانٹنے والا ہے وہ یہ اب یہ جو پٹا، اور اس کے بعد یہ زخمی حالت کے اندر کھانا تقسیم کرنے والوں کا جو ہے وہ منظر دکھایا جا رہا ہے، تو یہ اس انداز سے بھی یہاں پر سلسلہ ہوتا ہے. ایسے تو کتنے کیس ہوتے ہوں گے، ابھی کسی نے وہ موبائل نکال کر بنا لیا ہوگا، باقی تو کئی کچل جاتے ہوں گے بےچارے. ہے مطلب انداز جگہ جگہ پر اپنا اپنا انداز ہے، تو اللہ تعالی ہم کو بس حرص سے بچائے، صبر عطا فرمائے، رزق جو قسمت کا ملے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگو اللہ سے ڈرو اور حلال ذریعے سے رزق تلاش کرو، کیونکہ اگر تمہارا رزق کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں تمہیں مل کر رہے گا. حضرت مولانا سید ایوب علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب نے اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے دریافت کیا، حضور یہ جو مشہور ہے کہ دانے دانے پر مہر ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مہر من اسٹیمپ. ارشاد فرمایا، ہر دانے پر ایک ہی مہر نہیں، بلکہ اس دانے کے ہر ریزے پر جن جن کو پہنچتے ہیں ان سب کی مہریں ہوتی ہیں. پھر فرمایا بنگال میں لوگ یعنی بنگلہ دیش غالباً بنگلہ دیش کا ہی ہوگا یہ اس وقت بنگال بولتے تھے انڈین بنگال بھی ہے پہلے اس کو بھی بنگال بولتے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا ہاں نہیں بنگلہ دیش تو یہ جب پارٹیشن ہوا نا پہلے پاکستان یہ مشرقی پاکستان بولتے تھے اس کو اور جہاں یہاں اس وقت ہمیں نا یہ مغربی پاکستان ہاں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان اور یہ پھر یہ بنگال بھی بولتے تھے بنگال ہی بولتے تھے بنگال والے کو پھر یہ پارٹیشن ہو گیا وہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا بنگلہ دیش اس کا نام اب بنگال کا نام بنگلہ دیش ہوا پارٹیشن کے بعد بنگلہ دیش ہاں اور اب یہ بنگلہ دیش ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ یہاں تک بھی سننے میں آیا تھا کہ بنگلہ ان کو بنگالی بولو تو برا لگتا ہے بنگلہ دیشی اس لیے جب سے میں نے سنا تو احتیاط کرتا ہوں بنگلہ دیشی بولتا ہوں کیوں کسی کا دل دکھا ہے اپنے ہم کو پتا نہیں تھا تو پتا چل گیا لیکن اب بھی بنگالی بولتے ہو سکتا ہے کسی کو برا لگتا ہو کسی کو نہ لگتا ہو جیسے گوشت فروش کو پتا چلا بھائی قصائی بولتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے تو پھر میں نے گوشت فروش نام رکھا ان کا قصاب بولنے سے سنا برا نہیں لگتا حالانکہ مشہور لفظ ہے قصائی لیکن یہ قصائی بولتے تو یہ برا لگتا ہے یہ بالکل تجربہ ہے مجھے بہرحال یہ کہ بنگال میں لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں ایک مسلمان رئیس کے کھانا کھاتے وقت ایک دانہ چاول کا دماغ پر چڑھ گیا بہت کوشش کی طبیب ڈاکٹر وغیرہ سب معالج یعنی علاج کرنے والے حیران ہوئے مگر دانہ دماغ سے نہ اترتا نہ اترنا تھا نہ اترا شروع میں تو بڑی تکلیف رہی پھر وہ بیچارے اس تکلیف کے عادی ہو گئے برسوں گزر گئے پھر وہ ایک سال حرمین طیبین حاضر ہوتے ہیں جس وقت مکہ معظمہ پہنچ کر حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں ایک چھینک آتی ہے اور وہ دانہ جو برسوں سے پروردگار عالم نے ان کے دماغ میں محفوظ رکھا تھا نکل کر زمین پر گرتا ہے جسے فوراً حرم شریف کا ایک کبوتر قبول کر لیتا ہے اب دیکھو اس پہ کبوتر کا لکھا ہوا تھا نا نام تو بنگلہ دیش میں اس نے سنبھال کے رکھا اور یہ بنگلہ دیش ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں چاول بہت کھائے جاتے ہیں ہند کے بنگال کی کوئی اپنے کو تفصیلات معلوم نہیں ہے تو یہ کہ کتنے سال اس نے سنبھالا پھر اس کو اللہ نے موقع دیا حاضری ہوئی حرم شریفین کی اور وہاں حرم میں داخل ہو تو چھینک بھی اس کو آئی اور چھینک میں جو سارے یعنی کئی ڈاکٹر طبیب سب عاجز آ گئے علاج سے کوئی نہیں کر سکا چھینک سے دانہ نکل پڑا کیونکہ وہ کبوتر کے لیے اسٹور کیا ہوتا نا اس نے اب کبوتر بڑا اس نے اس کو لے لیا قبول کر لیا نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں محمد کے غم میں رلا یا الہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے آنسو بھی اسٹور رہے ہیں دنیا کے غم میں نہ نکلے کاش عشق رسول میں یہ آنسو نکلے صلی اللہ تعالی محمد دو کال پیارے باپا جان میرا نام حزا ہے میری چھوٹی بہن کا نام محمونہ عرفان ہے اور چھوٹے بھائی کا نام محمد فیضان ہے میرے چھوٹی بہن اور بھائی آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں کیسے بن سکتے ہیں محمد نوید پورٹاور سے کر رہا ہوں جی ہم گھر والے بیٹھے سب مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اور ہم سب گھر والے بچے اور لیڈیز مرشد کے مریض ہونا چاہ رہے ہیں تو رائے کرم ہماری عرض یہ ہے کہ ہمیں مریدوں میں شامل فرمائی بیٹھے بیٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بالخصوص غزالی کابینات

تو اس سے بھی یہ کہ وہ ایک لذت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاید ارشاد ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ یا تو دو رکعت نفل پڑھو یا جنت کو قبول کرو تو میں دو رکعت نفل اختیار کروں گا. نفل کا لفظ نہیں ہے, یا تو غالباً کہ دو رکعت نماز پڑھو, دو رکعت نماز پڑھو یا جنت قبول کرو. تو آپ فرماتے کہ میں دو رکعت نماز اختیار کروں گا کیونکہ جنت میں جانے کے تعلق سے جو ہے تو میری رضا ہے, نہ مجھے جنت پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو جنت کی نعمتوں سے بے نیاز ہے یقیناً, تو جنت میں میری رضا ہے, میری خوشی ہے, اور نماز میں میرے رب کی رضا ہے, میرے رب کی خوشی ہے, اس سے میں نماز اختیار کروں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا, رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالی نے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ساجد, سوال کر رہے تھے. میرا نام ساجد محمد امیر ہے, منڈی بچانا گڑا والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ السلام سے سوال ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے, عرصہ 8 سال سے بیمار ہے, نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے. میرے رسول سے عرض ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کیسے کروں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں, مہربانی کر کے آپ اصلاح فرما دیں, میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صبر و ہمت سے کام لیں اور امی جان کی خوب خدمت کریں. اب جتنا اظہار ہے کہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے اتنی خدمت کر سکتا ہے, اختیار سے باہر تو نہیں کر سکتا. جتنا خرچ ہو وہ امی جان پر آپ کریں, جیسے یوں کہ خود بھوکے رہ کر امی کا پیٹ بھریں, امی کو کھلائیں پلائیں دوا دلائیں اور جو بولے لبیک حاضر ہوں, لبیک کے معنی حاضر ہوں, اس طرح خدمت کریں تو انشاءاللہ رضا الہی کے حقدار بنیں گے. اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے خدمت کرتے رہیں. ظاہر ہے اس کا کوئی یہ تو ہے نہیں کہ ماں راضی کو کیسے کروں, تو اسی طرح کر سکتا ہے آدمی راضی خدمت کر کے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جیسے ہم اسٹوڈینٹس آپس میں کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں منع کر دیتے ہیں, تو جب ہم اپنے دوستوں کو آگے والی بات شیئر کرتے ہیں کہ یار میرے ابو یا میری امی مجھے جانے نہیں دینی, تو وہ یہ بولتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا یونیورسٹی میں آ گیا اور یہ ممی ڈیڈی بنا ہوا ہے چھوڑ اور ہم چلیں گے. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. آؤٹنگ, اچھا آؤٹنگ بولتے ہیں اس کو. ہاں اگر ماں باپ سیر و تفریح سے روک رہے ہیں تو رک جانے میں ہی دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. دوستوں کو بول دیں میں میری ماں نے منع کیا میں نہیں آتا, تو وہ ذرا کچھ نہ کچھ بولیں گے کہ یار اب ماں کی بات ہر بات مانو گے تو پھر تو ماں تو تم کو مطلب کھانے سے بھی روک دے گی پینے سے بھی روک دے گی. ویسے ہو سکتا ہے بھائی آپ قسم یہ باتیں کریں آپ نو لفٹ کریں, لیکن ماں باپ کی فرما برداری سے نہ کترائیں. ہاں جو ماں باپ اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو نہیں مانیں گے. جیسے ماں نے بولا بیٹا نماز مت پڑھ, تو یہاں ماں کی باپ کی نہیں مانیں گے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھ. ٹھیک ہے نا, اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. اسی طرح اگر ماں باپ بولتے کہ داڑھی مت رکھو تو اب یہ بات بھی نہیں مانیں گے کہ داڑھی رکھنے کا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو, آتش پرستوں کا خلاف کرو. یعنی وہ منڈاتے ہیں تم مت منڈاؤ, ہے نا, ان کی مخالفت کرو, ان کے انداز مت اختیار کرو. تو یوں داڑھی رکھنا واجب ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے, نہ رکھنا گناہ ہے. تو ماں باپ گناہ کا حکم کریں تو وہ نہیں مانیں گے, یہ نافرمانی بھی نہیں کہلائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام سعید احمد ہے, میں نیٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, سیکنڈ ایئر کا, سول کا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں یا ایسے کام یاد آتے ہیں جو کہ ہمیں ویسے یاد نہیں رہتے. ہماری نماز پر اس طرح کیا فرق پڑ سکتا ہے اور ہم اسے کس طرح بچ سکتے ہیں, یا اس سے نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے جواب ارشاد فرمائے, شکریہ. قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں, اب البتہ جتنا ہو سکے نماز کو آپ وسوسوں سے بچائیں, درست نماز سیکھ لیں, نماز کے احکام میں طریقہ لکھا ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان جوائن کر لیں جو عام طور پر رات کو عشاء کے بعد پڑھایا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی ترکیب بن جائے. حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی یہ روایت ہے, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں خائل ہو گیا, نماز مشتبہ یعنی مشکوک کر دی, ڈاؤٹ فل کر دی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے, جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگو اور بائیں طرف لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھتکار دو. چنانچہ میں نے یہی کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دفع فرمایا, تھتکار دو یعنی ٹھک ٹھک ٹھک, مگر آواز نہیں نکلنی چاہیے, اور یہ نماز کے دوران نہیں کرنا ہے, نماز کے بعد کریں یا نماز سے پہلے کریں. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں, نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف تین بار تھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, پھر تحریمہ کرے یعنی نماز شروع کرے, دوران نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے, وہ یوں کہ قیام میں یعنی جب ہاتھ باندھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو قیام میں سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ, رکوع میں پشتے قدم یعنی پاؤں کے پنجے کی اوپری سطح, سجدے میں ناک کے بانسے یعنی ناک کی ہڈی پر, جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں, اور قاعدہ یعنی التحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ عزوجل نماز میں حضور قلب یعنی خشوع و خضوع نصیب ہوگا. صلوا علی الحبیب. تو یہ جو میں نے وہ حدیث پاک بیان کر کے, تو اس میں نماز سے پہلے کرنے کا مفتی صاحب نے لکھا ہے, سلام پھیرنے کے بعد کا لکھا نہیں ہے. تو وہ ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. تھتکارنے سے مفتی صاحب نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ جب یہ تھتکارتے ہیں نا تو تھوک شیطان کے منہ پر پڑتا ہے، یہ ذلیل ہوتا ہے. جیسے اگر تھوک نہ عبادت تھوک مسجد میں تو اڑانی نہیں ہے، اکیلے گھر میں نماز پڑھا تھوک اڑانا ضروری نہیں ہے، تھوک تھوک ایسا کر دیں مطلب، تو کسی کے سامنے آپ کریں گے نا تو اس کو بہت ذلیل ہوگا، برا لگے گا، غصہ آ جائے گا، تو اس طرح مطلب دل آزاری ہوگی مسلمان کی بلا اجازت شرعی اگر کچھ اس طرح کا انداز کیا تو. لیکن شیطان کو تو کر سکتے ہیں نا، شیطان تو ہے ہمارا دشمن، ہم کو بہت تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کو تھتکار کریے، تھوک ڈالتے ہیں نا تو یہ ذلیل ہوتا ہے، بھاگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عزت اسلام آباد سے میں نہیں بات کر رہا ہوں، مدنی ڈاکٹر کی محفل بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنا ہوگی؟ یہ دعوت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، شاید یہی مراد ہوگی، یا ان اجتماعات مدنی مذاکروں میں. تو بہرحال یہاں کوئی ہمارے یہاں چارج نہیں ہے، آپ تشریف لائیں اور دعوت اسلامی کی کوئی ممبر شپ نہیں ہوتی، نہ اس کی ممبر فیس ہوتی ہے، آپ آ جائیں بس، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ، سب مسلمانوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، دعوت اسلامی میں آنے میں فارم کہاں سے آ گیا؟ ہاں بھائی کوئی فارم نکالا گیا؟ آج امین بتائیں گے، کوئی فارم نہیں ہے، نہ وہ اتنی بڑی تنظیم ہے بھائی، کہاں سے فارم سنبھالیں گے؟ نہیں نہیں کہاں لکھیں گے، کہاں یہ کوئی ممبر شپ نہیں ہے دعوت اسلامی، یہ کس چیز نے فارم بڑھا دعوت آنے کا؟ فارم نہیں ہے تو پھر چلے جاؤ گھر، ایک فارم ہے، ایک فارم ہے ان کا، آ جانا فارم ہے، نہیں ایک فارم، آپ آ جاؤ بس یار، آپ سے ہم کچھ ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے بس، ہمارا انٹرنیٹ پر ایک فارم ہے بابا، اب اور کسی معاملے میں فارم ہوتے ہیں تعویذ چاہیے تو اس کا تو مدنی باہروں کے فارم، نہیں ایک فارم ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی پروفیشنل ہیں، کوئی تجربے کار ہیں اور آپ اپنی خدمات دعوت اسلامی کو گھر بیٹھے یا کسی بھی طریقے سے دینا چاہتے ہیں، آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں، اکاؤنٹس کے ماہر ہیں یا کسی اور پروفیشن میں ماہر ہیں، میڈیا میں آپ کا کوئی تجربہ بہت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اپنے تجربات یا اپنا جو بھی ہے وہ میں دعوت اسلامی کے لیے دوں، مجھے جو ثواب بھی ملے، تو اس کے لیے ہمارا باقاعدہ ایک فارم ہے ہماری ویب سائٹ پر dawatislami.net پر جو کہ والنٹری کے حوالے سے ہے، آپ وہاں جا کر اپنی جو بھی آپ کی جو بایو ڈیٹا ہے، آپ کی سی وی ہے، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے یا آپ کی جو نیت ہے وہ ہمیں بھیج دیں، تو الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ بنا ہوا ہے جو اس معاملے میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا. ادروائز دعوت اسلامی، لیکن ایک بات ہے انہوں نے جیسا بھی کہہ دیا، اور میں دعوت اسلامی میں آنا چاہتا ہوں، بیٹھے ہزاروں اسلامی سوچ یار یہ اچھی تنظیم ہے یار، مطلب بالکل مدینہ مدینہ کرتی رہتی ہے دعوت اسلامی، یار اچھی تنظیم ہے یار، یہ مطلب روتی ہے رلاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، یار اس میں جانا چاہیے، تو کیا جانا چاہیے؟ مدنی کام شروع کر دے، یعنی وہ بولے کہ میں دعوت اسلامی میں آ گیا، وہی کہ ان کے سلسلوں میں حصہ لے، مدنی قافلوں میں سفر کرے، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر اس کو پڑھے، میں نمازوں کے اور بہت اچھے اچھے نیک کاموں کے لکھے ہوئے، کہ اس کے کھانے بھرے گا تو مزید استقامت ملے گی، وہ سب طریقے کار یہاں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا سب. یہ بھی کوئی ضروری ہے کہ مدنی انعامات کا کوئی اگر نہیں بھرتا تو ہم اس کو دھکا مار کے نکال دیں گے، بلکہ ہم تو بے نمازی کو بھی نہیں روکتے، نہ داڑھی رکھنا ہمارے یہاں کوئی یہ کہ داڑھی رکھے وہی آئے ایسا بھی نہیں ہے، امامہ باندھے وہی آئے ایسا بھی نہیں ہے، یہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے امام آ گیا ٹوپی بھی سر پہ نہیں رکھی، کچھ ایسے بھی ہیں، تو کسی پر پابندی نہیں ہے، سب مسلمان، ہر مسلمان کی دعوت اسلامی ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کے دروازے کھلے میں، آپ آنے والے بنے تو وہ جو فارم ہے نا وہ بھی خصوصی خدمت کے تعلق سے، جی ہاں دعوت اسلامی میں آنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلامی میں، اے میرے اسلامی بھائی رحمتیں گر چاہیے، اے میرے اسلامی بھائی رحمتیں گر چاہیے، قافلوں سے لا لگا لے، قافلوں سے لا لگا لے، قافلوں سے لا لگا لے، دعوت اسلامی میں رحمتیں رحمان پالے، دعوت اسلامی میں آخرت خود ہی سنور جائے گی، آجا اس طرف آخرت خود ہی سنور جائے گی، آجا اس طرف اپنا دل طیبہ بنا لے، اپنا دل طیبہ بنا لے، دعوت اسلام میں رحمان پالے، دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہے اجالے، دعوت اسلام میں صلوا علی الحبیب. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کچھ عرض کرتا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ جو نیت، یہ جو پرچہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے آپ کو پرچہ پڑھتے ہیں، وہ پرچہ کیا ہے، کیا نیتیں اور ہمارے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پینا فلیکس پڑھتا ہوں. جی آپ جو آنے سے پہلے، ہاں وہ نیتیں ہیں. سب کو نیتیں تو کرنی چاہیے نا، نیک عمل کے لیے نیتیں کریں گے ثواب ملے گا، جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. ویسے ہمارے مدنی چینل کے جب سلسلے شروع ہوتے ہیں، سلسلے شروع ہونے سے پہلے بھی نیتیں بیان کی جاتی ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین یہ نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ چھوٹی گیارہویں اور باری گیارہویں کا کیا مطلب ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ چھوٹی گیارہویں بڑی گیارہویں، بڑی گیارہویں بولتے ہم یہ جو ابھی آج گزری، اب تو بارہویں شب شروع ہو گئی، اب چھوٹی گیارہویں شاید ہر ماہانہ گیارہ تاریخ کو چھوٹی گیارہویں بولتا ہو تو یہ اصطلاح ہے نہیں ہے، بڑی گیارہویں شریف کی اصطلاح ہے، لوگوں میں یہ رائج ہے. یہ ہر ماہ جو گیارہویں مناتے ہیں شاید اس کو چھٹی تو نہیں کہتے؟ شاید کہتے ہوں تو ہے نہیں، یعنی معروف نہیں ہے لوگوں میں، یہ بڑی گیارہویں شریف اس کو بولتے ہیں، اتنا ہے. محمد راشد ہیں، رات کو لائٹ آن کر کے سویا جائے یا آف؟ اگر آپ کو وحشت نہیں ہوتی تو، اگر اندھیرے میں سوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر گھبراہٹ ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے تو لائٹ کھول کر سوئیں تب بھی حرج نہیں ہے. بعض اکثر یہ کہ زیرو کا بلب ہوتا ہے، خصوصاً جہاں بچے ہوتے ہیں نا وہ اندھیرے میں، اور ایک دم گھپ اندھیرا کر کے سونا، ویسے تھوڑا یہ کہ کبھی کوئی چوہا آ گیا، کوئی چیز آ گئی تو، اور یہ اندھیرے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ہاں اجالا ہوگا تو لال بیگ باہر نکلتے ہوئے ڈرے گا، چوہا بھی شاید آتے ہوئے خوف کھائے گا کہ یہ لوگ ہوں گے مجھے مار ڈالیں گے. اندھیرے میں یہ اشراط الارض نکلتے ہیں زیادہ تر، جیسے کہ کچن میں یہ تجربہ ہوا تھا مجھے مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں، کسی مکان میں ہم رہے تھے تو وہ عزیزیہ میں، غالباً عزیزیہ میں، تو وہ گھر جو تھا نا وہ لوگ اس میں رہتے تھے، ایسے موقع پر جو لوگ رہتے ہیں نا ہم مکہ شریف کے باشندے، تو وہ آمدنی کے لیے حج کے سیزن میں کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اس کو، خود کہیں اور کم کرایے والی جگہ میں چلے جاتے ہوں گے، اپنی مالکانہ جگہ ہو دے دیتے ہوں گے، اس طرح ہوتا ہوگا. تو اس طرح کا کوئی تھا رہائشی گھر، تو کچن اس کا ہمارے جانے سے پہلے سے ہی وہ آباد تھا، تو یہ وہاں چھوٹے چھوٹے لال بیگ کی حاضریاں کثرت سے تھی، تو وہاں تجربہ ہوا کہ بتی جلا کر رکھتے تھے نا کچن کی، تو لال بیگ اپنے کیا بولوں، نظر نہیں آتے تھے ہماری آنکھوں کو، چھپ جاتے تھے، اندھیرا ہو نا تو یہ میدان میں آپ پہنچتے تھے، تو یہ تجربہ ہوگا یہ اندھیرے سے ڈرتے ہوں گے یا نہیں آتے. سردی، سخت سردی ہوگی نا تو آپ کو کتے، بلیاں، چوہے، مچھر، کیڑیاں، چوٹیاں، یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. سانپ بھی ڈرتا ہے نا سردی سے، ڈرتا ہے یا واللہ علم کیا کہ وہ اپنے بلوں میں رہتا ہے. ہاں وہ سردی سے ان کو جمتی نہیں ہوگی سردی، چپکلی بھی. ہاں تو اس طرح کی چیزیں کم نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں بہت سی چیزوں پر حلال لکھا ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں، ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میں نے ایک چیوڑے کا پیکٹ دیکھا تھا، اس پہ بھی حلال لکھا ہوا تھا. ابھی جس نے لکھا میں نے دیکھا تھا، یاد پڑتا کہ مچھلی کے پیکٹ پہ بھی دیکھا تھا حلال. ان کی مرضی ہے، لکھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں بےچارے، حلال سے حلال لکھا ہو تو راضی ہوتے ہیں گے، لے لیتے ہوں گے. اور چیوڑے کو کون ذبح کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر؟ اب یہ بتا سکتے ہیں لکھنے والے. تیل میں تلنے کا کانسیپٹ ہوگا بابا، اللہ بہتر جانے یار، کس کو حلال تیل میں اس کو جو منگواتے ہیں نا، جو لوگ پارٹیاں یہ آرڈر کرتے ہوں گے حلال لکھ دو. اب یہ سب کو علماء تو ہوتے نہیں ہیں، شاید یہ مطلب مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی شک کرتے ہوں گے حلال تو لکھنے سے حلال ہو گیا، اور پیکٹ پر نہیں لکھو اور چاہے حلال اندر رکھو تو حرام ہو گیا، ایسا کچھ کانسیپٹ ہوتا ہوگا لوگوں میں. اور پانی پہ بھی تو لکھنے نہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے. سود پر کوئی اگر سود کو نفع بول کے چلا لے تو کوئی نفع تھوڑی ہو جاتا ہے، اگرچہ لفظی معنی نفع ہو لیکن سود ہماری ایک باقاعدہ کوڈ ہے، اصطلاح ہے، انٹرسٹ، حرام ہے سود. ٹھیک ہے. اور پانی پہ بھی لکھا ہوتا ہے حلال. اچھا، باس پانی پہ کیوڑا، چیوڑا وہ نہیں، نمکو کی ایک آئٹم ہے، چیوڑا تو مشہور ہے، تلے ہوئے چاول یار، وہ مخصوص طرز پر وہ چاول کو کچھ پچکاتے ہیں، پھر اس کو تلتے ہیں، ہلدی ڈالتے ہیں، کچھ نمک ڈالتے ہیں. نہیں سمجھتے چیوڑا؟ آپ لوگ پنجابی میں نہیں بولتے چیوڑا؟ پنجابی نہیں بولتے. نہیں تو ان کو نہیں پتا ہی نہیں ہو تو بےچارا کچھ اور بولتے ہو، جیسے کشمش میں نہیں سمجھتے. آپ نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو سونگی بولتے ہیں کشمش کو، اور وہاں کشمش اور مختلف چیزیں پیکٹ مکس ہوتی ہے، اس کو چھالیا ٹائپ کی چیزیں، اس کو کشمش بولتے ہیں. اس طرح کا شاید بتایا تھا آپ نے، تو یہ ہوتا ہے اپنی اپنی زبانوں کا. چلو کوئی بات نہیں، نمکو کی ایک آئٹم ہے چاول کی طرح، چاول ہی کی ہوتی ہو، تھلی اس میں مونگ پھلی کے بھی بیج ڈالتے ہیں تل کے، اور بھی بات چیزیں مکس کرتے ہیں. پاپا یہ ضیاء الرحمان صاحب ہیں، کہہ رہے مرد لال اور پیلا رنگ کا لباس پہن سکتا ہے. پہن شوخ رنگ نہ ہو، لال کے کچھ لکھا ہے، لال کے مکمل لال ہو تو نکال کے دیتے ہیں باہر. میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. اسامہ ہے، اسامہ اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان، اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا یہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کے فجر نماز کسی کی فجر کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنتوں کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ نصف النہار سے پہلے پہلے سنت فجر رہ گئی تو اسی دن کی نصف النہار سے پہلے پہلے پڑھ لینا مستحب ہے. اب وہ فرض واجب یا سنت موقعہ یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے. نصف النہار کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ اپنے نظام الاوقات ہیں دعوت اسلامی کے، خاص کر اس میں نصف النہار کے بھی خانہ بنا ہوا ہے، نماز کے ٹائمنگ کا چارٹ، نماز کے ٹائمنگ کا چارٹ جو ہے اس میں. ٹھیک ہے. جس طرح پچھلی یہ سجوال ایوان ہے، سوال میں یہ بھی تھا کہ یہ جب اس نے فرض نماز پڑھ لی فجر کی، تو فجر کی نماز کے کیا فوراً بعد طلوع آفتاب سے قبل یہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، وہی جی. اب وہ پڑھے گا تو طلوع آفتاب کے بعد، وہ 20 منٹ کے بعد. یہ بھی حصہ تھا کہ اگر فجر طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے، اور اب اگر وہ اب کیا وہ سنت بھی پڑے گا یا خالی فرض پڑے گا؟ یہ بھی تھا سوال. جی یہ بھی سوال تھا کہ اگر فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی تو اب کیا یہ سنتوں کی بھی قضا کرے گا یا خالی فرض ادا کرے، یعنی فرض قضا کرے گا؟ سنتوں کا وقت تو بالکل ہی گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نصف النہار سے پہلے سنتیں پڑھ لے مستحب رہے گا اس کے لیے اور فرض کی قضا کر لے. ادالت اہل سنت کی سیٹ خالی ہے. اسی دن نصف النہار سے پہلے پہلے تو سنت پڑھ لے, بعد میں قضا کی تو صرف فرض کرے گا. ہاں اچھا اچھا, یہ سوال فتح رضویہ شریف میں, فتح رضویہ ہے, اچھا اچھا, مفتی ہاشم خان صاحب. سوال, مرد کے لیے سرخ رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب, مرد کے لیے سرخ کپڑے پہننا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے. در مختار میں مرد ہر رنگ کے کپڑے پہن سکتا ہے. آگے لکھا ہے سرخ رنگ کا کپڑا پہننے میں حرج نہیں, اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے, مکروہ تنزیہ ہے, کہ یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے, بچنا چاہیے اسے. سوال کر لو, زرد لباس کا بھی ہے سوال, زرد یعنی پیلا یلو کلر کا کپڑا مرد کو پہننا کیسا ہے خصوصاً جو شخص اپنے کو عالم کہے اور پھر زرد کپڑا پہنتا ہو؟ جواب, زعفران کا رنگا ہوا کپڑا مرد پر حرام ہے اور کسی طرح کا زرد رنگ یعنی پیلا رنگ حرام نہیں. ہاں اگر وہ کسی ایسی وضع مخصوص پر ہے جس سے انگشت نمائی و شہرت ہو تو مطلقاً مکروہ ہے. خاص طرز پر وہ پیلا ہٹ پیلا پن ہے اس کا, یا خاص طرز پر اس کی کوئی وضاقت ہے بناوٹ ہے کہ جس سے لوگوں کی انگلی اٹھے تو یہ شہرت کی تعریف میں آئے گا لباس شہرت. تو لباس شہرت جو یہ مطلقاً مکروہ اعلی حضرت نے لکھا ہے, تو اس میں یعنی کہ فتح رضویہ شریف میں ہی کہیں اور بھی لکھا ہے کہ لباس شہرت جو ہے یہ جو پہنے گا تو قیامت کے روز اس کے بدن پر ہوگا وہ لباس شہرت اور اس پر آگ لگا دی جائے گی, تو یہ جائز نہیں ہے. آج کل پہنتے طرح طرح کے لباس شہرت بھی بعض اوقات لوگ پہنتے ہیں. اب اس کی یعنی کہ یا تو وہ قیمتی ہے لباس شہرت یا بہت سادہ ہے کہ جس کی مطلب لوگ انگلی اٹھائیں جس پر, تو وہ سادہ ایسا انداز اس نے اختیار کیا ہوا تو وہ بھی لباس شہرت ہے. یہاں بھی پہن کر آتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کے لباس لوگ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایک بڑا انوکھا سوال ہے بلکہ آپ سے کچھ, کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے 3 دن مدنی قافلے کا جدول چلا سکتے ہیں, اس میں شرکا امی جان ابو بہن بھائی بیٹی ہوں, ان میں مدنی مشورے سے لے کر نماز تہجد بیان بعد اذان فجر صدائے مدینہ اشراک چاس کھانے وغیرہ کی ذمہ داری اسلامی بھائی مسجد میں نمازیں وغیرہ بعد جماعت ادا کر کے بیانات گھر میں کریں, اس طرح گھر میں مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں فائدہ ہوگا. سبحان اللہ, پابندی تھوڑی ہے گھر میں اگر کوئی اس طرح کرے تو روز کرے 3 دن کا ہی کو, لیکن اس کو ہم مدنی قافلے کا نام نہیں دے سکتے جب تک ہماری مرکزی مسجد شورا اس کو پاس نہ کرے. ہے آئیڈیا تو جس نے دی ہے وہ مدینہ مدینہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف شراب بات نہیں ہے, لیکن بعد میں چل کر ہو سکتا ہے کہ نا محرمات بھی شروع ہو جائے, بھابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور دیور بیان فرما رہا ہے اور ایسا کچھ ہو گیا تو پھر مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خرم نواز ہیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا جنت بلا حساب حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر حساب ہوا تو ہم حساب میں کیسے پاس ہوں گے؟ کوئی حل بتا دیں. دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت کرے. ہماری دعا میں تو خاص حصہ ہوتا ہی ہے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. بعض اعمال بھی ایسے جسے بے حساب ہے نا جو آدم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، اللہ تعالی نے نکاح پڑھایا، تو وہ لفظ پڑھایا کے بجائے بتا رہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے نکاح آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کا نکاح اللہ تعالی نے کیا. یہ جملہ لے لیجئے انشاءاللہ الرحمن. صلو علی الحبیب صلو علی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ. گھر میں قرآن پاک کے ہوتے ہوئے موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا جائز ہے؟ مگر وہ ہے نا کہ قرآن اٹھانا وہ عبادت، اس کا بھی ثواب ہے، چھونا ہے نہیں، مگر میں نہیں ہے گا نا، جائز تو ہے نا. ہاں جائز تو ہے. جس طرح پچھلی امتوں میں روزہ فرض تھا، کیا اس طرح نماز بھی فرض تھی؟ جی نماز فرض کے بھی ہیں میرا خیال، ہاں روایتیں. جی جی. چپل الٹی ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ سیدھی کر دیں. آیا مطلب کیا ہے؟ اگر ساری رات الٹی پڑی رہی تو شیطان بیٹھتا ہے. یہ اس میں لکھا ہے اپنے مفتی خلیل خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے. تنگ دستی کے اسباب بھی ہے غالباً، تا تنگ دستی اسباب میں بھی ہے. یعنی رات بھر اگر پڑھی رہے یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، رات بھر پڑھی رہے تو شیطان اس پہ بیٹھتا ہے. وہ تنگ دستی اس سے ہوتی ہے. اب یہ عوام میں مشہور ہے کہ لڑائی ہوتی ہے تو اس لیے سیدھی کر دیتے ہیں. چلو سیدھی کر دیں، اب لڑائی کا کہیں پڑا نہیں ہے میں نے. جواب دیجئے. دوران بیان حضور غوث پاک کی آواز دور والوں تک پہنچانے کے لیے کتنے آدمی مقدر ہوتے تھے؟ آج تو غزالی کابینات ہے، محمدی کابینات ہے. پاپا 11,000 کا بغدادی چیک بھی ہے ہمارے پاس. 11,000 کا آپ چیک ان کو دیں گے؟ آپ جیسا فرمائے. ماشاء اللہ، محمدی کابینات، غزالی کابینات. پنجاور سے متھی بھر اگر ڈن پہ ان کے چاری بھر جو شاید چوانو. پاپا اس میں بھی مدنی کام کرنے والے بھی ہیں جی، مدنی کام کرنے والے کا 12 ماہ جنہوں نے سفر کیا ہو 3 دن کم از کم. جی جی، اس طرح کا 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور مدنی انعامات میں ڈبل 25 مدنی انعامات پر عمل ہو، وہ پہلے تو اس کو اپنے لیتے ہیں. وہ جواب سنا ہٹا ہو گیا. کیا یار، دونوں کابینات میں سناٹا ہو گیا. نہیں پاپا موجود ہیں. وہ چمک نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ، عالمی مدینہ مرکز، فیضان مدینہ، دورہ حدیث شریف. حضور غوثی اعظم کی آواز پہنچانے کے لیے کوئی آدمی مقرر نہیں تھا، بلکہ حضور غوثی اعظم کی آواز جس طرح پہلے والوں کو پہنچتی تھی اسی طرح آخر والوں کو خود بخود پہنچتی تھی, یہ ان کی کرامت تھی. وہ کیا 12 ماہ سفر یعنی رہا ہے آپ کا ہر ماہ 3 دن؟ نہیں, جدول کے مطابق جو مرکز میں ہوتا وہ سفر ہوتا ہے. ہر مہینے 3 دن نہیں ہوتا جامعات المدینہ میں, ہر مہینے 3 دن نہیں ہے. بعض دفعہ چھٹی ہوتی ہے, بعض دفعہ جدول میں چھٹی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن جو جامعہ آگے پیچھے ہو جاتا. اچھا, ریگولر مدنی قافلے میں جامعات المدینہ کے حساب سے آپ کی ہے ترکیب سفر کی؟ جواب درست ہے. یہ گلزار طیبہ سے ہی تعلق ہے, لیکن آج کل یہ یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, ان کا تعلق گلزار طیبہ یعنی اسی کابینات سے تعلق ہے, مگر یہ اس جواب ان کو دینا یعنی انہوں نے غزالی کابینہ کے بابا لاج رکھ لی گئے ہیں ہمارے شہر کے. لیکن ایک بات عرض کرو بابا, یہ دونوں کابینات سے جو عاشقان رسول آئے ہیں, اگر انہیں کسی کتاب کے مطالعے پر تحفے دیے جائیں کہ کس نے مثال کے طور پر غیبت کی تباہ کاریاں پوری پڑھ لی ہے اور ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت پوری پڑھ لی ہے, اور اگر خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یا 3 کتابیں جنہوں نے پوری پڑھ لی ہوں, بابا انہیں بھی میرا ناقص جواب دینے کا موقع دیا جائے. ماشاء اللہ, میں تو کہتا ہوں تحفہ دے دے بابا. تحفہ تو دیکھو کتنے ہیں, ابھی آپ نے جو 3 کتابوں کے نام لیے, اور تو وہ کتنے ہوں گے لینے والے؟ ایک ایسے سوالات ابھی بہت ہیں, ایک ہاتھ دکھا رہے ہیں کہ صحیح میں جنہوں نے 3 کتابیں پوری پڑھ لی ہوں, نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کریاں, کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب, وہ دیکھے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اگر اس میں تھوڑا سا موقع دیں عام اسلامی بھائیوں کو تو زیادہ فائدہ ہوگا. باپا چیک دے دیں ان کو. جی ہاں, 11,000 روپے کا مدنی بغدادی چیک. ماشاء اللہ, یہ 3 کتابیں پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں, یہ آ رہے ہیں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں, محمدی کابینات اور غزالی کابینات کے اسلامی بھائیوں. اور باب المدینہ میں جو رہ گئے یہ نہیں, یعنی کہ جو 3 دن کے لیے سفر کر کے آئے ہیں نا, جی صرف انہی کے لیے, صرف وہ پہلے سے موجود ہیں وہ نہیں. اور ابھی جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اس میں تعاون فرمائے کہ عام اسلام بھائی کو اس میں تھوڑا سا موقع دے. نہیں, اگر یہ بھی 3 دن کے لیے سفر کر کے آئے ہیں, چلے یہ بھی پہلے میدان میں ہوں. کتنے ہو گئے امی؟ 10-12 ہیں. جی جی کافی سارے ہیں. یہ تو کرا ہوا یار 11 ہو گئے بات بغدادی کسوٹی کر لیں. 11 بجے کے بعد ان میں بغدادی کسوٹی کر لیں. اچھا, یہاں قریب بٹھا لو ان کو. جی بے شاء اللہ, آج امین قریب لے لیں. جی جی قریب, ان میں 11 بجے کے بعد بغدادی کسوٹی کر لیں گے, اور جو جیتے گا اسے ان شاء اللہ مدنی تحفہ دے دیں گے. ان کو عیدی بھی دے دو نا یار, آپ کے پاس ہے عیدی؟ جی بابا ان شاء اللہ, میں تو بھجوا دوں گا میں انشاءاللہ. اب مگر ان 1000 اسلامی بھائیوں میں اتنے سے بیچارے آئے سامنے نا, 20-30 ہوں گے. مطالعہ کرنے کی ذمہ داران کو چاہیے کہ ایسی کوئی صورت پیدا کریں کہ مدنی مشوروں میں مطالعے کے متعلق بھی سوالات رکھیں, تو پتا چلے گا ذمہ داران وہاں کتنے پہنچے ہیں. پہلے یہ تو پڑھیں. اور آج نگران پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ بھی ہے. جی یہ بھی بےچارے عوام ہوں گے, ذمہ داران تو بیٹھے ہوں گے, ابھی شرما رہے ہوں گے کہ اپنا بنے گا کیا. ماشاء اللہ, ہمارے نگران پاک کابینہ جی شاہد اتاری یہ کچھ نہ کچھ مطالعے پر بھی مدنی مشوروں میں مدنی تحفے رکھتے ہیں. یہ ہر ہمارا نگران کابینہ یا کابینات اس میں کوئی طریقے کا حاجی شاہد دے دے نا, کہ مدنی مشورے میں آنے والے شرکائے مدنی مشورہ جو ہوتے ہیں ذمہ داران, ان میں فنا فنا کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو بھی کچھ ہمارے نگران یہ بھی تحفہ دے دیا کرے مدنی. تو اس چیز کو ترکیب اللہ کرے بن جائے نا, مشکلات بہت ہیں, بہت بڑی طریقے کہ کچھ کتابوں کا سلیبس ہو کہ جب تک یہ پڑھ نہ لے نا اس وقت تک اس کو ذمہ داری نہ دیجیے. یہ ہمارا بابا شورا کے اور کابینہ کے مدنی مشورے میں یہ مدنی پھول طے ہوا تھا, مگر ہر دشواری بہت ہے کہ بڑی سطح کے ذمہ داروں کو پوچھتے ہیں تو بگڑے جھانکتے ہیں, پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. تو اب یہ کہ اب سب کو وہ کر دیں گے تو پھر ہم گنجے ہو جائیں گے, ان مانو کر کے وہ ذمہ داری گھر بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے تو نہیں پڑھی. ہمارا یہ پڑی جا کہ ہم تیاری کروائیں گے, یعنی ہم پہلے نصاب دے دیں گے, اس کے بعد 92 دنوں کے بعد ان کا مدنی مشورہ ہوگا جس میں ہم ان سے تیاری کروائیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ تیاری کروانے سے یہ ہوگا کچھ نہ کچھ مطالعہ بھی ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہماری سنبھل جائیں گی. لیکن حاجی شاہد اور دیگر اراکین شورا یہ غور فرما لیں, اور اس نگران کابینہ تو کابینہ بھی غور فرما لیں کہ امیر سنت کی یہ جو خواہش ہے اس میں ہمارا بھلا ہے. ہم لوگ علم دین سے کورے ہوں گے تو یقیناً اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کے نقصان کے اندیشے موجود ہیں. بلکہ ہمارا تو میں ابھی ہاتھوں درج کرتا چلو, ہمارا تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو یہ بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں یہ نماز پڑھانے کے اہل ہوں. ہر ایک نماز پڑھانے کا اہل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے امامت کے ہمارے جو معاملات تھے وہ بھی تھے, تاکہ الحمدللہ آنا جانا ہوتا ہے تو ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ مطالعے کی طرف توجہ کیجئے گا, اللہ تعالی ہم سب کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہاں جتنے عاشقان رسول ہیں کن کن کن کے ہاتھوں میں فیضان مدینہ ماہنامہ آ چکا ہے؟ میرے ہاتھ میں فیضان مدینہ ماہنامہ کن کن کے ہاتھوں میں آ چکا ہے؟ امیر سنت کے علاوہ کم تعداد ہے, یعنی ابھی تک خریدا نہیں ہے. جی جی, یہ شاید کہیں انتظار تو نہیں کر رہے کہ ابھی بانٹے جائیں گے, تقسیم کیے جائیں گے. اچھا, میں کل بھی آپ نے خصوصی مندی مذاکرے میں بانٹا نا بابا. ہاں, تو میرے کو کوئی دے تو بانٹ دیا میں نے. اب میں مطلب یہ کہ یہ بھی انتظار کریں تو ابھی سب کو تو بانٹ نہیں سکتا نا میں. تو ان میں پڑھنے والے بھی ہوں گے, بعضوں نے پورا پڑھ لیا ہوگا. ایک کا تو آپ کو سوتی پیغام آیا تھا بابا, میں نے پورا پڑھ لیا. ایک دو اور بھی سائی بھائی جن کو میں جانتا ہوں پورا پڑھ لیا تھا, اب تو مزید بڑھ گئے ہوں گے. جی, اب وہ سنیں گے آپ جنہوں نے پڑھ لیا پورا, ان کا سوتی پیغام تصورت. سبحان اللہ, سنیں گے نا. کون کون حی امین آپ کے پاس بھی ہے؟ جی جی, سنا دیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, انشاء اللہ جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاء اللہ جاری رہے گا. اللہ نے چاہا تو ہر ماہ بہتر سے بہتر انداز میں جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, یا رب گھر گھر عام ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ, یا رب گھر گھر عام ہو. عام دنیا بھر دین کا پیغام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ انشاء اللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. آواز تھوڑی بڑھا دیں. مبارک اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے. ماہنامے کے اجرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں, ایک ماہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پل صراط کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے نصیب ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ عز و جل ایک ماہنامہ اپنے لیے اور ایک ماہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں. الحمدللہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر دو رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں. آپ یہ دعاؤں یاد رکھیے. سبحان اللہ, یہ ماشاءاللہ مفتی محمد قاسم صاحب تھے ہمارے اور انہوں نے یہ سوتی پیغام دیا. امیر سن کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی محمد قاسم صاحب کے والد صاحب اس وقت کارڈیو میں ایڈمٹ ہیں, دل کے امراض کا جو وارڈ ہے تو اس میں ایڈمٹ ہیں. تو دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. آمین. دل کے امراض کا جو وارڈ ہے اس میں ایڈمٹ ہیں اس وقت. ہاں بےچارے, وہ کچھ انجیوگرافی میں آیا ہے. جی, وینس بند, اللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے. ایک دو کچھ ایک یا دو بند ہے, تیسری بھی شاید وہ کچھ حصہ بند ہے اور نہ گزیر ہے آپریشن ڈاکٹروں کے نزدیک. اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرمائیں. آمین. تو اس طرح کوئی آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے حاضرین اسلامی بھائی کا پورا پڑھ لیا یا میں نے ایک اپنے لیے بھی بک کرا لیا ہے اور کم از کم ایک میں نے ایک اسلامی بھائی کے لیے بک کرا لیا ہے, دو دعائیں الگ الگ باپا نے کی ہیں, ان دونوں دعاؤں سے حصہ بھی ملے, تو ایسا کچھ انداز ہونا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اراکین شورا ہیں, نگران کابینہ آتے ہیں, کابینہ ہیں, بڑے بڑے نگران ذمہ داران کی طرف سے آنا چاہیے. یہ اپنے اتنے سارے اسلامی بھائی تشریف لائے لیکن بیچاروں نے خود اپنے لیے نہیں لیا تو کیا کسی سے بکنگ کروائیں گے؟ یہ ذمہ داروں پر ہے, ذمہ داروں کی خدمت مرض ہے. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہم نے اپنی ذاتی آمدنی کے لیے نہیں نکالا, یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس کو جاری کیا ہے. تو یہ آپ نے سب نے مل کر لے کر اس کو چلنا ہے, اور میری مدنی بیٹیوں نے بھی اس کو لے کر چلنا ہے, ان کے لیے بھی ہے نا, یہ سب کے لیے نیکی کی دعوت ہے. ان کی طرف سے تو بالکل ہی خاموشی ہے, اسلامی بہنوں کی طرف سے ابھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو پتا بھی ہے کہ نہیں ماہنامہ فیضان مدینہ آیا ہے نا. ہاں نہیں, یہ بھی بکنگ کروائیں, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر کے جو محارم وغیرہ ہیں ان کو ترغیب دے کر اس کو ممبر بنائیں, عیسائی بہنیں بھی اس کو لے کر چلیں اور عیسائی بھائی بھی لے کر چلیں اور اس کی اشاعت لاکھوں تک پہنچائیں. یہ انشاءاللہ یہ ایک وہ ذریعہ ہے جو بہت ساروں کو اللہ کرے گا نمازی بنا دے گا. جس طرح دعوت اسلامی کا مدنی چینل منفرد ہے, اپنی جگہ پر ایک انوکھا انداز ہے اس کا, اللہ کرے گا تو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دوسرے ماہناموں سے ہو سکتا ہے کہ اس کا انداز بھی انوکھا ہو جائے انشاءاللہ. اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ کوشش ہے کر رہے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر طریقے پر یہ لیے کیا جائے. تو یہ تو بہت ذرا معلومات ہوگی, علم دین حاصل ہوگا, ثواب کا کام ہے. آپ تیار کریں اسلامی بھائیوں کو کہ اس کے ممبر بنائیں, تمام ذمہ داران خود اپنے نام پر جاری کروائیں, اپنے رشتہ داروں کو تیار کریں, اپنے دوستوں کو تیار کریں, عیسائی بھائیوں کو تیار کریں, جو شخصیات ہیں ان کو تیار کریں, علماء حضرات کی خدمت میں عرض کریں, سب نے اس کو اور جاری کریں, سال بھر کا ممبر بنائیں. انشاءاللہ اس طرح یہ عام ہوگا نا. دیکھو ابھی ہمارے صاحب بھائی استاد ہیں جامعت المدینہ, مرکزی جامعت المدینہ کا, وہ کہہ رہے میں 100 طلبہ کو انشاءاللہ اس کا سالانہ ممبر بناؤں گا. اب ہے نا ایک ہمت کی بات ہے نا. ہمارے رکن شورا حاجی اظہر نے پیغام دیا کہ اب تک وہ 14 افراد کو جو ہے وہ بکنگ کرا چکے ہیں ان کی, ماشاءاللہ. ہاں ایسی خوشخبری آتی ہیں, بکنگ کروا چکے ہیں. جی جی, یہ بنی بات, آج نقد کل ادھار. نہیں, اس میں بھی ایک اشکال ہے بابا. اچھا, کہ جیسے میں نے 14 اسلامی بھائی کو کہہ دیا کہ یار آپ اپنے 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا لو, تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے, میری طرف سے بکنگ ہو گئی. کہاں بکنگ ہو گئی, کدھر بکنگ ہو گئی, پیسے کہاں جمع ہوئے ہیں, ایڈریس کہاں لکھوایا گیا ہے؟ فاس میں تو بکنگ ہو گئی نا. یعنی کہ میرے سامنے کسی نے کسی کو کہا کہ آپ بکنگ کروائیں 12 ماہ کی, تو کسی نے میرے سامنے ترغیب دلائی کسی کو فون پر, تو اس کا ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں, آپ اپنا پتہ بھیج دیں تاکہ میں آپ کے اس پتے پر آپ کی 12 ماہ کی بکنگ کروا لوں اور اس کے 1100 روپئے. انہوں نے کہا میرا کلر وہ 1100, تو پوری گفتگو ہو رہی تھی, ایڈریس منگائے جا رہے تھے, پیسوں کا کہا جا رہا تھا, جب تک کہ پیسے جمع نہ ہو جائیں اور ان کا ایڈریس اس متعلقہ شعبے تک پہنچ نہ جائے اور وہاں سے رسید نہ آ جائے, تب تک آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کسی ایک کی بکنگ کرائی ہے. آپ نے بکنگ کی ترغیب دلائی ہے, ابھی تک آپ نے بکنگ نہیں کروائی ہے. بکنگ اسی کو کہیں گے کہ ان کے سالانہ اخراجات جو ہیں 800 روپے عام ماہنامہ فیضان مدینہ کے اور 1100 روپے یہ خاص جو ہے اس وقت کلر جو ہے ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ, یہ دونوں کے الگ الگ ہیں. تو یہ 12 ماہ کی جب تک کہ یہ رقم جمع ہو جائے اور رقم جمع ہونے کے بعد ان کا پتہ رسید مل جائے, یہ کہیں گے کہ یہ بکنگ ہو گئی. اس کے علاوہ نیت ہے الحمدللہ, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن تمام دعوت اسلامی والوں کو بکنگ کرا کر باقاعدہ اس کا, جیسے یہ بھی تھوڑا سا قریب کریں ڈائریکٹر صاحب امیر سنت کے پاس جو ہے یہ کلر ہے ماہنامہ ہمارا, تو اس کی طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ میں نے کارکردگی لی ہے الحمدللہ, اسلامی بھائی بکنگ کروا بھی رہے اور اس کے لیے رقم بھی جمع ہو رہی ہوگی, ہو بھی رہی ہے, لیکن یہ سارے ذرائع ہم نے دیے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے ذریعہ ہے اور ہمارا مطلب کہ مقتوۃ المدینہ کے ذریعے ذریعہ ہے, تو اس ذرائع کو استعمال کر کے آپ کنفرمیشن لے لیں کہ میں نے اتنی بکنگ کروا کر یہ سارا کام کر لیا, تو پورا کام کر کے دیں گے تو اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور 14 کی بکنگ اسی طرح ہوئی ہوگی جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نیتیں کروا لی ہوں گی, ہاں کہا ہوگا انہوں نے, کیونکہ پیسے لینے ابھی تو شروع رات کو ہی کیے نا. بھائی میسج آئے کہ رقم جمع کر لی ہے. ہاں دیکھا نا, اے نہیں نام ہمارا جو آیا نا وہ مضبوط نام ہے, تو اس لیے انہوں نے واقعی کروا لی ہوگی جب ہی کہا ہوگا. ہمارے غلام الیاس بھائی چشتی کابینات, تو یہ تو 12,000 کی انہوں نے نیت بھیجی, نیت بھیجی انہوں نے ماشاء اللہ. نگران پاک کابینہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی, مسجد درس جو 12 مدنی کاموں میں سے ایک نمایاں مدنی کام ہے, اس کے پاکستان بھر میں وہ 12 اسلامی بھائی جو 10 سال سے زیادہ عرصے سے مسلسل کچھ نہ کچھ تو مجبوراً چھٹیاں ہونا وہ الگ بات ہے, درس دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, ان کی کارکردگی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. محمد سلیم اتاری ٹنڈو اللہ یار باول اسلام سندھ, ان کی تنظیم ذمہ داری ہے کہ یہ مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے بستہ ذمہ دار ہیں. نقشبندی کابینہ ماشاء اللہ, یہ 20 سال سے مدنی درس دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. غلام مصطفیٰ اتاری, ان کا شہر ہے جھنگ, ان کی تنظیم ذمہ داری ہے ذیلی مشاورت کے نگران ہیں. کابینہ ہے سرداری کابینہ, یہ 21 سال سے مسجد میں مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد شعیب اتاری مظفر آباد کشمیر, ان کا شعبہ ہے مجلس خدام المساجد چناسی کابینہ, یہ ماشاء اللہ 19 سال سے مسجد میں مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد شفیع اتاری بھلوال رکن مجلس اصلاح برائے قیدیان غزالی کابینہ, یہ 25 سال سے مسجد درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عقیل باپو اتاری, یہ علاقائی مدنی نامات کے ذمہ دار ہیں, ڈویژن فیضان شاہ رکن عالم سوہر وردی کابینہ مدینہ تولیہ ملتان, یہ 19 سال سے مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد عاصم اتاری رکن کابینات مدنی قافلہ پاک سوہر وردی کابینات مدینہ تولیہ ملتان, ماشاءاللہ یہ 23 سال سے 23 ایئرز سے مدنی درس کی سعادت مسجد میں حاصل کر رہے ہیں. محمد اقبال اتاری, ان کا شہر اکاڑا, ڈویژن مجلس سے عشر و اطراف گاؤں کے ذمہ دار ہیں, ان کی کابینہ کا نام ہے بخاری کابینہ, ماشاءاللہ یہ 20 سال سے مدنی درس دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سلمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور, یہ ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں, ڈویژن کا نام ہے خوشبو مرشد, کابینہ ہے مالکی کابینہ, 19 سال سے مسجد درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قیس رضا اتاری ٹنڈو اللہ یار, یہ ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں, نقشبندی کابینہ ڈبل 12 سال سے 24 ایئر سے یہ ماشاءاللہ مسجد میں مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد شوکت اتاری ٹنڈو اللہ یار, یہ شہر مجلس مالیات کے ذمہ دار ہیں, نقشبندی کابینہ سے ان کا تعلق ہے اور 25 سال سے یہ مسجد میں مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قاری محمد منیر اتاری علاقہ مشاورت کے نگران ہیں, ڈویژن فیضان شیر شاہ مکی مدینۃ الاولیاء, 16 سال سے مسجد درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد بہادر اتاری, یہ نگران کابینہ ہے سلیمانی کابینہ کے مدینۃ الاولیاء ملتان, یہ 20 سال سے مسجد میں مدنی درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو ان میں 2 نام نمایاں ہیں جو 25 سال سے ماشاءاللہ مسجد میں مدنی درس دے رہے ہیں, نمبر 1 محمد شفیع اتاری, نمبر 2 محمد شوکت اتاری. چند سوالات آپ کی خدمت میں ہیں تاکہ ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی تربیت ہو جائے. ایک تو یہ کہ درس بعض اسلامی بھائی سالہا سال سے دے رہے ہوتے ہیں مگر درس سننے والوں کو معلم نہیں بنا پاتے, ان کو درس پر نہیں لگا سکتے, نہیں لگا پاتے تو کوئی ایسی مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ ایک معلم دوسروں کو معلم کیسے بنائے. اور ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ مسجد درس کے ذریعے 12 مدنی کام کس طرح شروع کیے جا سکتے ہیں. مسجد درس تو ہو رہا ہے مگر اس مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب نہیں ہے. مسجد درس تو ہو رہا ہے مگر اس مسجد کے باہر چوک درس نہیں ہو رہا. مسجد درس تو ہو رہا ہے مگر بعد فجر مدنی حلقے کی ترکیب نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جو 12 نمایاں اسلامی بھائی ہیں پاکستان بھر میں, یہ مختلف شعبوں والے ہیں. مکتوبات و تعویذات اتاریہ والے, ایک ذیلی نگران ہیں, خدا المساجد والے, اسراب رائے قیدیان اور مدینہ آماد کے ذمہ دار, عشر و اطراف گاؤں کے ذمہ دار, ڈویژن مشاورت کے نگران, مالیات کے ذمہ دار, علاقہ مشاورت کے نگران, نگران کابینہ, مختلف سطح کی ذمہ داریاں, مختلف شعبوں کی ذمہ داریاں, مگر ماشاءاللہ مسجد میں مدنی درس بھی دے رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ دیگر اسلامی بھائی مختلف شعبوں والے بھی درس دے سکتے ہیں مگر وہ درس نہیں دیتے, وہ اپنے شعبے کے کام میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو کوئی ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں کہ جو نہیں درس دیتے مختلف شعبوں والے وہ بھی مزید درس دیا کریں یا سنا کریں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ حاجی محمد شفیع بلوال اور شوکت اتاری یہ ہمارے یہاں فائق ہوئے, اس میں دونوں اول پوزیشن میں آ گئے الحمدللہ. شفیع, حاجی شفیع تو آئے ہوئے ہیں یہاں آج کل, یہ 3 روزہ اس میں 3 دن کا جو تربیت اجتماع ہے غوثیہ ایکسپریس زیارت ہوئی تھی اسکرین پر مجھے ابھی کہیں یا ایسے ہی نظر آئے تھے مجھے. اچھا تو یہ تو کئی شعبوں میں یہ بیٹھے ہوئے, یہ کئی شعبوں میں انہوں نے مطلب نمایاں پوزیشن دی ہے. ان کو حج کی ٹکٹ کا بھی ان کے لیے اعلان ہوا ہے. اب یہ بار بار آؤ گے تو کیسے ہوگا, ایک سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے. تو ابھی اچھا تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ اس کے علاوہ بھی جو نمایاں آئے 16 سال اور 12 سال اور 19 سال, ماشاءاللہ ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ برکت دے, قبول فرمائے. اب مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے درس دیا تو یہ 12 مدنی کام ہے نا, یہ ہر شعبے والے کو کرنے ہوتے ہیں. بے شک اپنے اپنا جو شعبہ اس کو ملا ہوا ہے ایک اپنی نفسیات بھی ہوتی ہے, ذہن بھی بنتا ہے کہ اس شعبے کے لیے بندہ زیادہ کام کرتا ہے جو اس کو ملا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے شعبے, یہ جو 12 مدنی کام ہے یہ کسی شعبے کے نہیں ہیں, یہ سارے شعبوں کے ہیں. یہ تو اس میں بھی بھرپور حصہ لینا ہے, درس بھی دینا ہے, سننا ہے, دیگر مدنی کام, مدنی قافلے اور سب یہ آپ ہی کے ہیں 12 مدنی کام. اب الٹرنیٹ بنانے کا نظام تو بہت پرانا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا نارمل بدل بنائے الٹرنیٹ, لیکن یہ کہ واقعی اس میں کمزوری ہوتی ہے کہ جو درس دیتا ہے وہ اگر غیر حاضر ہو تو پھر دوسرا اس کی جگہ درس دے تو دے, ورنہ وہ چھٹی ہو جاتی ہوگی. اب اس کو تیار کیسے کریں, ایک ہوں, دو ہوں, چار ہوں, جو بھی ایسے نظر میں آپ کے رہیں کہ یہ ان کو پڑھنا بھی اچھا تھا, صحیح پڑھ سکتے ہیں, ادائیگی بھی اچھی ہے تلفظ کی, بولنے میں بھی تھوڑا یوں اچھا انداز ہے کہ لوگ اس کو سننا پسند کریں گے, تو اس طرح کے ہوتے ہیں سائیں بھائی. تو ان کو اپنے طور پر ذہن میں رکھے اور وقتاً فوقتاً ان سے درس دلائے اور خود اس کو سنے, اور اگر وہ درس واقعی اچھا دے تو اس کی پیٹھ تھپ تھپ کے شاباش دے, کوئی تحفہ دے دے اپنے پلے سے چھوٹا موٹا, تو اس حساب سے کرتے رہیں گے نا. اب اس کو یہ تیار ہو گیا تو کہیں اور اس کو لگا دیں, چوک درس میں لگا دیں, کسی مسجد میں لگا دیں, گھر درس بھی ہوتا ہے اپنے روز, گھر درس تو سب کے لیے 2 درس مدنی انعام, گھر درس اور 1 درس مسجد میں یا چوک پر یا دکان درس, اور یہ اس طرح کا کہیں کر لے. تو جب تک دوسروں کو سکھائیں گے نہیں نا, اپنے پاس ہی رکھیں گے تو کام بنے گا نہیں, دوسروں کو سکھاتے رہیں بڑھاتے رہیں آگے. تو انشاءاللہ اس طرح کام مزید آپ کا بڑھے گا. اچھا اب وہ درس دے کر وہ پھر وہاں نہ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہوتا ہے نہ کوئی مزید کوئی ترقی کاموں کی نظر آتی ہے, یہ بھی حاجی شاہد نے وہ فرمایا. تو اس کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ درس کے ذریعے ایک طرح سے یوں سمجھو کہ ہمیں عیسائی بھائیوں کو نمازیوں کو یا جو بھی سننے والے ان کو اپنے قریب کرنا ہے کہ درس کے معنی وہ بیٹھیں گے قریب آئیں گے. چھانٹی ہو جاتی ہے نا, سارے تو نہیں بیٹھتے نمازی, ایک تعداد سے چلی جاتی ہے, کچھ بیٹھ جاتے ہیں چند ایک. اب یہ بیٹھ گئے یہ سمجھو ان کو کچھ دین کا جذبہ تو بیٹھے نا, تو اب کیا ہوتا ہوگا, درس دیا فیضان سنت رکھی اور نکل جاتے ہوں گے یا لوگ ہاتھ ملا لیتے ہوں گے چلے جاتے ہوں گے. یہ نہیں, بلکہ طریقہ یہ دیا ہے کہ خود بیٹھے رہے کھڑے نہ ہوں, ملیں بھی تو بیٹھے بیٹھے ملیں کھڑے کھڑے نہیں. اور جس میں آپ کو کچھ لگے کہ کرنٹ محسوس ہو جاتا ہے بعض اوقات جذبہ کہ یہ, تو اس کو بھی بٹھا لیں ترکیز یا تشریف رکھیے, آپ بھی تشریف رکھیے, یوں کر کے دو تین کو بٹھا کر یا ایک ہی مل جائے اس کو بٹھا کر آپ انفرادی کوشش فرمائیں, ان کو مدنی کاموں کا شوق دلائیں, مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذوق دلائیں, مدنی انعامات کا تعارف کروائیں, موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کریں, تو اس طرح اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد آپ کے پاس جمع ہوتی چلی جائے گی, مدنی کام انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے درس دیا ایک فارمولٹی کے طور پر اور بغل میں فضان سنت دابی اور نکل گئے یا ممبر پہ رکھ دی اور چل پیے, تو اس طرح آپ سو سال تک بھی کریں گے تو شاید آپ اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے مدنی کاموں میں, یہ کرتے رہے آپ پھر دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ درس بھی شاید اس مسجد میں بند ہو جائے, ہو سکتا ہے. تو یہ جو میں نے طریقہ عرض کیا نا, اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ درس دینے والے ایک سے ایک ہوں گے اور آپ ان سے درس دلوائیں, آپ بھلے سنیں, یہ بھی شامل ہے نا درس دینے میں کہ چاہے دے چاہے سنیں, یا دے یا سنیں, دونوں کا ایک ہی درجہ رکھا ہے تاکہ دوسرے کو بھی تیاری کرے. اگر دینے والے کا درجہ ہم نے بلند رکھا تنظیم اعتبار سے تب تو یہ کہ سننے کو کاؤنٹ نہیں ہوگا تو دوسرا پھر تیار نہیں ہوگا, یہ تیار نہیں کریں گے کہ میں درس دیتا رہوں گا تو ہی میری یہ شمار ہوگا. دینا سننا مدنی انعامات پر غور کریں, دینا سننا دونوں ہماری ترکیب تھی, گھر میں بھی یہی کہ دے یا سنیں, بھلے دینا آتا ہے تو گھر میں بہن سے کبھی دلوا دیں کبھی امی سے دلوا دیں, ہو سب محارم بھابی نہ بیٹھے اس میں, اگر نامحرم بیٹھا ہوا ہے دیور ہے تو. تو اس طرح کی ترکیبیں کریں گے تو انشاءاللہ مدنی کاموں میں بہت مدد ملے گی. درس بہت اہم ہے مدنی کام بڑھانے کے لیے, انفرادی کوشش کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. ہم دو تین دوست تھے اور دعوت اسلامی کو جانتے نہیں تھے ہم, اور ماہ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات میں ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے, بخاری مسجد میں, وہاں پر خارا در میں رہتے تھے. جی میرا آفس خارا در میں تھا, خارا در باب المدینہ کا ایک مشہور علاقہ ہے, تو وہاں ہم زہر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, تو وہاں درس ہوتا تھا زہر کی نماز کے بعد, درس فیضان سنت. تو ہمارے جو اسلامی بھائی درس دیتے تھے تو ہم تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھتے تھے, یعنی بالکل درس والوں کے قریب نہیں بیٹھتے تھے جہاں درس سنا جاتا تھا, ہم جانتے نہیں تھے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو, مگر ان کے درس دینے کا انداز, ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور ان کا ایک خوبصورت پیارا ملن ساری والا انداز, بس ہم کو دیکھ کر مزہ آتا تھا. بہت مختصر درس دیتے تھے, حالانکہ ان کے درس میں ماہ رمضان مبارک اور پھر بخاری مسجد کھارا در کا علاقہ تھا, یوں ان کے بعد رونق ہوتی تھی درس میں. تو جب وہ درس دے کے ختم ہو جب ان کی ملنے کا انداز ہم کو بہت پسند تھا. اب یہ دیکھ رہے تھے دو تین دنوں سے کہ ہم لوگ درس دینے میں سننے میں بڑی دلچسپی لے, لیکن ہم بیٹھتے تھوڑے دور تھے, یہ جب اسلام میں جب چلے جاتے تھے نا تو یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور اتنی مسکراہٹ سے اتنی ملن ساری سے ہم سے ملتے تھے یا اگلے روز سے ہم نے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا ان کے پاس. اب یہ درس دینا شروع, یہ درس دیتے رہے اور ملتے رہے, ملاقاتیں کرتے رہے, اس میں تھوڑا بہت ان سے کچھ ہمارا تعارف ہوا, تو انہوں نے پھر ہمیں ہاتھوں ہاتھ ایک آدھ دو چار چھ دنوں میں انہوں نے کیسٹ لا کر دی جہنم کی تباہ کاریاں. کیا اب یہ سنیے گا؟ پھر یہ کیسٹ لینے کے بعد ہم نے جب کیسٹ سنی اور پھر وہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے وہ ایک ذہن میں آیا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں, اور پھر یہ مجھے یاد ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر عصر کی نماز شہید مسجد میں لے گئے. شہید مسجد یہ چند گلیاں چھوڑ کر کھارا در باب المدینہ کراچی میں شہید مسجد ہوتی تھی امیل سنت, اور تقریباً وہاں عموماً عصر مغرب اور عشاء وہیں ادا وہیں امامت ہوتی تھی آپ کی. وہاں لے کر عصر کے بعد امیل سنت وہاں پر درس بھی دیتے تھے اور پھر مختصر سی مغرب سے پہلے ملاقات کا سلسلہ بھی رہتا تھا, اور وہاں بیعت بھی ہوتی تھی. پھر وہیں لے جا کے انہوں نے ہم کو بیعت کروا دی, اور یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں لیا. یہ 15-17 رمضان مبارک ہوگی جب یہ سارے واقعات ہوئے ہوں گے. جیسے ہی 19 رمضان مبارک کا وقت آنے لگا تو انہوں نے ہمارا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کر لو نا, تو انہوں نے پکڑ کر ہمیں فارم جمع بھرا کر خود ہی سب کچھ کر کرا کر ہمیں گلزار حبی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کروا دیا. آخری عشرے کا اعتکاف کروا دے میں جس ہمارا علاقہ بھی میرا علاقہ وہی تھا, وہیں کے اسلامی بھائیوں سے انہوں نے رابطہ کیا. یہ اسی درس دینے والے اسلامی بھائی کا میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہمارے وہاں کے اسلامی بھائی سے رابطہ کیا کہ یہ ہمارے علاقے میں کام کرتا ہے عمران اور رہتا آپ کے علاقے میں ہے, اور اس کو ہم تیار کر کے یہاں تک لے کر آئے, یہ جیسے جیسے فارغ ہوتا رہے تو آپ اسے ملتے رہنا. تو انہوں نے ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور پھر ان سے ملاقات کرتے رہے. جیسے ہی رمضان مبارک کے بعد میں اپنے علاقے میں خارا در واپس گیا ہوں تو وہاں سے انہوں نے ہر روزانہ زہر کی نماز, بابا یہ مجھے آفس پہ بلاتے تھے زہر کی نماز کے لیے, آفس بلاتے تھے اور مجھے زہر کی نماز میں لے کے جاتے تھے اور مسجد میں لے جا کر مسجد کی پیلی صف میں بٹھا دیتے, اور یہ سب انہوں نے ایک عرصے تک کیا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے درس دینے کی ترغیب دی, اور درس دینے کے بعد پھر مجھے لے گئے بلٹا ماں کی میمن مسجد میں, وہاں چند نمازیں ساتھ پڑھی اور پھر کہا کہ آپ ان تین دنوں میں یا دو دنوں میں ہفتے میں فیضان سنت کا درس بولٹا ماں کی میمن مسجد میں دینا شروع کریں. اس پر وہاں درس نہیں ہوتا تھا, انہوں نے اجازت لے لی تھی اور پھر مجھے درس دینے پر لگا دیا انہوں نے. اور یوں کرتے کرتے کرتے کرتے یہ ایک اسلامی بھائی جو انہوں نے ہمیں فیضان درس فیضان سنت سے لیا اور لاتے لاتے انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان تک بھی انہوں نے الحمدللہ ہمیں پہنچانے کی کوشش کی. یہ ایک درس دینے والے کی میں کارکردگی بیان کر رہا ہوں. آخرکار اس نے آپ کو نگران شورا بھی تو بنایا نا, تو بیچ تو انہوں نے بویا نا. جی بابا ماشاء اللہ, تو درس کا تو درس کا بہت فائدہ ہے. میری آخری معلومات کے مطابق وہ اب تک وہی ہیں. اب وہ نگران شورا کیا رکن شورا بھی نہیں بن سکے, وہ وہی اپنا وہی, وہی کام کر رہے ہیں. عبدالرزاق مسجد کے اندر عبدالرزاق ہے نا, جی قاری عبدالرزاق مشہور ہے, آپ غالباً پہچانتے ہیں ان کو. ہاں میں جانتا ہوں, آتے تھے میرے پاس. جی بابا ماشاء اللہ, بس وہ یار اپنا اپنا حصہ ہے. یعنی یہ بابا وہ یہ اس اسٹیج پر کھڑے ہیں کہ جہاں یہ پروڈکشن نکال کے دے رہے ہیں دعوت اسلام. ماشاء اللہ, اب مطلب ان کی کوئی نہ ان کی قدر ہے نہ ان کو مطلب کوئی جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اجر ہے نا, یہ یہاں نظر نہیں آتے. جی بابا اپنے علاقے میں مست ہے. حاجی وقار رکنے چھوٹی سطح کے اس طرح کے بہت سے ملیں گے اپنے کو جو ماشاء اللہ ٹوٹ کے کام کر رہے ہوتے, لیکن وہ اور بعض کام نہیں کرتے اور تھوڑا یوں دیکھ دکھا اور رکھ رکھا اور یوں ہوتا ہے. پھر یہ کہ اب تو مدنی چینل تو یہ ایسے اسلامی بھائی کی ذمہ دار کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پاس بار بار کیمرہ آئے گا تو زوم کرے گا تو میں بھی نمایاں ہو جاؤں گا تھوڑا. یہ بیچارے اس میں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں. پاپا بڑے بڑے نامور بیانات کرنے والوں کو لوگ جانتے ہیں, مگر یہ واعظ و نصیحت و بیان کرنے والوں نے جن استادوں سے پڑھا ہوتا ہے نا, ان استادوں کو عموماً کوئی نہیں جانتا ہوتا جن کی تربیت سے یہ آگے بڑھے ہیں. اسی طرح صدر کو, وزیروں کو, دیگر عہدیداروں کو لوگ جانتے ہیں, مگر جن اداروں میں پڑھ کر انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان اداروں میں پڑھانے والے ٹیچرز کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. تو یہ جو دعوت اسلامی کے جو معلم ہیں نا, جو درس دے رہے ہوتے ہیں, یہ اصل میں دعوت اسلامی کی وہ اکائی ہیں اور وہ اہم طبقہ ہے جو دعوت اسلامی کو پروڈکشن نکال کے دے رہا ہوتا ہے, بنا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اور خود ماشاءاللہ درس میں جمے رہتے ہیں. یہ 25-25 سال اور 20-20 سال سے درس دینے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, مدینہ مدینہ کر دیا ہے. ان کو بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں درس دیتے دیتے. جی ان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. وہ اب بھی مجھے میری آخری اطلاع کے مطابق وہ اب بھی اسی بخاری مسجد کہرادن میں درس دیتے ہیں. میری آخری کتنے سال ہو گئے مغربی ماحول 91 کی بات کر رہا ہوں میں, اگر انگلش تاریخ سے بات کروں آپ تو کتنے سال ہو گئے؟ 2017 چل رہا ہے, 91 17 تقریباً 26 سال ہو گئے. 25 سال والے گھر پیچھے, بلکہ اگر اسلامی تاریخ سے دیکھیں تو مدنی تاریخ سے تو 27 سال ہو گئے. یا گوش فاک کوئی جانتا ہی نہیں ہے, میں جانتا ہوں عام طور پر, کوئی شاید کوئی آج امین نہیں جانتے ہوں گے, ہے نہیں؟ جی جی میں جانتا ہوں. اچھا آگے آنے والی کوالٹی نہیں ہے. مجھے اتنی حیرت ہوئی بابا, ان کی کابینات کا ایک مدنی مشورہ تھا یہیں عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں, تو اس میں ہی آئے تھے, تو بعد میں نہیں لو اسلام میں ملاقات کرتے ہیں, یہ ملاقات کرنے کے لیے جیسے ہی میرے پاس آئے, یا غوث پاک میں تو ان کو دیکھے میں تو شرمیدہ ہوا, میں تو کھڑا ہو گیا. میں اب آپ سے یار یوں ملاقات یوں کروں گا, لائن میں لگ کر آؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہ کرے. آمین. تو یہ اس طرح بہت سارے اسلام ملیں گے آپ کو جنہوں نے درس اس طرح بیان کر کے مدنی کام کیے, اور آج ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے اسلامی بھائیوں نے, مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہوں گے. تو اللہ کرے امیر سنت بھی ایک عرصے تک درس فیضان سنت پہ شہید مسجد میں بھی دیتے رہے. پاپا میرا خیال ہے اگر آپ کے درس فیضان سنت دینے کی تاریخ نکالی جائے تو شاید یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے. میں نے بارہ لے کے فیضان سنت کا درس شہید مسجد میں تو بارہا دیا, وہ ایک سے زیادہ بار بھی دیتا تھا میں, اور فیضان مدینہ میں بھی بہت بار دیا. فیضان مدینہ میں آپ درس دیتے تھے عصر بعد, ظہر بعد, عصر بعد اور عشاء بعد اور فجر بعد. اچھا جی ہاں نہیں میں دیتا ہوں گا, میں مطلب میری ایک ہرس بھی ہوتی تھی کہ یار ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, دیتا ہوں میں دوں گا در ثواب ملے گا. وہ پھر وہ آہستہ آہستہ نظام بنا کہ وہ یہاں جو نا وہ مدنی تربیت گاہ کی بھی ترکیب بنی, اور اس میں پھر آپ ان کو بھی موقع دیتے تھے. ہاں ظاہر ہے وہ علاقائی دورہ بڑا نیکی کی دعوت کی بھی یہاں ترکیب ہوتی ہے, اس میں بھی حاجی رضا علاقائی دورہ بڑا نیکی کی دعوت میں تو میں بارہا یہاں فضا یہاں مدینہ منڈی جاتے تھے. اور حاجی رضا اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے, یہ تو خیر حفاظتی امور کی وجہ سے امیر سنت پھر وہ اندر مکاتب کا سارا نظام بن گیا, لیکن ہم نے ان دنوں میں وقت دیکھا ہے کہ جب کوئی جیسا امیر سنت ہے اس طرح کوئی بڑا ذمہ دار جب درس دے نا تو اس کو دے کر اسلام میں بیٹھتے ہیں, وہ مدنی قافلہ تیار کر رہا ہے, علاقہ ادارہ برا نیکی کی دعوت کی وہ تیاری کر رہے ہیں, جس طرح مغرب کے بعد مبلغین جو بیان کرتے تو امیر سنت دیر تک بیٹھ کر ان کا بیان سنا کرتے تھے. بالکل یہاں تشریف فرما, یہ ترکیب ہوتی تھی. اب یہ نظام اللہ کرے کہ ہمارے جو مساجد میں مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں تو یہ نمازوں کے بعد اس طرح کرے. یہ دعوت اسلامی کا بنیادی کام ہے جس کو عموماً انگلش میں کہتے ہیں کور ورک. اگر اس کو آپ اور ہم سب مل کر کریں گے تو دیگر مدنی کام بھی مضبوط ہو جائیں گے, اگر یہی کمزور رہیں گے تو دیگر مدنی کام بھی کمزور ہو جائیں گے. اگر یہ جتنے اراکین شورا ہیں اور جتنے ہمارے کابینات یا کابینہ اور ڈویژن کے یہ بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں عام طور پہ, پھر ان میں الگ ڈویژن کا قافلے والا کابینہ جس کے مدنی قافلے جس کے پاس ہے مدنی انعامات کابینہ کی, یہ سب بڑے بڑے ذمہ داران ہیں. اگر یہ سارے یار فیضان سنت کا درس دینے کا اپنے اوپر کر لینا کچھ حساب کتاب تو یار وہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے, لیکن ان میں ایک تعداد ہوگی جو درس دینا دور کی بات سنتے بھی نہیں ہوں گے, مصروف ہوتے ہوں گے. ارے بھائی یہ مصروفیت لو نا, درس دینے سننے کی بنیادی کام ہے ہمارا. مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ جب درس دیں گے نا, تو آپ کو درس دیتے ہوئے دیکھ کر جاتے جاتے رک جائیں گے یار نمازی اور سن لیں گے آپ کو, یہ الگ فائدہ ہوگا. اور آپ اگر دے بھی کبھی کسی سے جس طرح میں نے طریقہ بتایا کہ اس طرح دلوائیں اور بیٹھیں حوصلہ افزائی کریں تو اس درس بہت مضبوط ہوں گے. درس ہمارا یہ سمجھو کہ ایک بنیادی کام ہے, سب سے آسان مدنی کام ہے 12 مدنی کاموں میں سے. اللہ کرے آسان ہو, سستی ہوتی ہے, آسان ہوتا تو کرتے نہیں. یوں اگر دیکھا جائے نا کوئی اگر بولے آسان ہے, وقت بھی تھوڑا ہے, نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے, سستی ہے. راجی رضا سارا طریقہ اس سے بھی ایک آسان مدنی کام عرض کروں, لبیک, اس سے بھی آسان مدنی کام جو ہم سے نہیں ہو پاتا فکر مدینہ. میرے نزدیک اس سے زیادہ آسان مدنی کام کوئی بھی نہیں ہے کہ اس میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ اٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے نہ اس کے لیے کوئی یوں کہ خاص وقت نکالنا ہے. کوئی بھی اکیلے بیٹھ کر بھی ہم سے فکر مدینہ ہو سکتی ہے, 3 منٹ میں ہو سکتی ہے, 12 منٹ میں ہو سکتی ہے, لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتی. اللہ تعالی ہماری سستیاں دور کرے. آمین. ماشاءاللہ. تو نیت کریں اور اپنے اپنے نیتوں کے پیغامات بھیجیں. فیضان سنت کا درس دینے اور سننے کی محمدی کابینات اور یہ جو غزالی کابینات کے جتنے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داران کی بھی ایک تعداد آئی ہوئی ہوگی, یہ مل کر اب نیت کریں کہ آج یا تو درس فیضان کا درس دوں گا یا سنوں گا. اس میں ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ذمہ داران, ہم کو باقاعدہ لسٹ دیں اپنی ذمہ داران, جن کے بعد جب میں نے عہدے بتائے جو ہمارے, یہ کہ بھئی یہ فلا فلا فلا ہم نے بس اب نیت کر لی ہے, یا درس دے رہے ہیں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم تو دے رہے ہیں الحمدللہ, تو یہ بھی اچھا ہے, اور نہیں دے رہے تو اب دیں گے, ایسا کچھ تحریر ملے نا مجھے ذمہ داران کی نام بنام محمدی کابینات کی اور غزالی کابینات کی, دل جوئی ہوگی ہماری انشاءاللہ. درس کو پکڑ لیں اس بابا ان سے تو ان شاء اللہ, آپ کی اپنی معلومات میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوگا یار. ہاں گھر پڑھیں گے تو پتا چلے گا, کتاب پڑھی بھی ہوگی سب نے, اب بس کیا کیا جائے. بابا حاجی وقار رکنیشورا یہ بھی مدنی درس کے ذریعے ہی مدنی ماحول میں ہیں الحمدللہ, اور انہوں نے ایک اسلام بھائی کا بھیجا ہے وہ کشمیر کے ہیں. کیا محمدی کابینت ہے؟ کون سی محمدی کابینت کے نا حاجی وقار, یہ قاضی صاحب جو 27 سال سے جو نا وہ درس فیضان سنت دے رہے ہیں. قاضی صاحب مظفر آباد؟ جی جی جی موجود ہیں میزبان. قاضی صاحب آئے ہوئے 27 سال والے. اب یہ شمسی یا قمر یاجی وقار آپ کو میسج کیا ہے میں نے. جی لبیک. لو بھائی اب آپ کیا کرو گے یار, سدائے مدینہ بھی لگا رہے ہیں 27 سال سے المدینہ. قاضی ان کا سر نیم ہوگا؟ جی بابا قاضی وحید اتاری. ان کی حاضری ہوئی ہے بابا, اور جب زلزلہ ہوا تھا نا دوستوں کا ان کے گھر گئے تھے. اللہ, گھر بھی ان کا زد میں آیا تھا کیا؟ نہیں. اچھا, تھوڑی سی درار وغیرہ آئی تھی, وہی رکے تھے نا. اچھا اچھا اچھا, یہ ملک سے باہر جو عاشقان رسول ہیں ان کے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ امیر سنت نے جو دعائیں دی ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں. ایک تو یہ رجسٹریشن جو ہے جو ممبر شپ ہے ماہانہ سالانہ کی, تو یہ بیرون ملک والوں کے لیے ابھی نہیں ہے. اب ان کے لیے اگر امیر سنت سے میری مدنی التجا ہے, اگر آپ غور فرما لیں, ایک ایسے ذہن میں بات آئی ہے کہ جو ہم ویب سائٹ کے ذریعے یا ہمارے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو یہ ماہنامہ ہم دے رہے ہیں اس کو پڑھ لیں, اور کسی ایک کو یہ وہ فارورڈ کریں, اور اپنے ملک میں ایک کی بکنگ کروا دیں. اگر وہ پاکستان کے ہیں تو نہ, اگر وہ ہندوستان کے ہیں, ہند کے ہیں, وہاں ہمارا مشورہ چل رہا ہے ابھی فی الحال. تو اگر وہ پاکستان کے ہیں تو یہاں وہ بکنگ کروا دیں کسی ایک کے لیے, اور خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے ترکیب کر لیں, وہ پڑھ لیں پورا, اور ایک ملک کے اندر ایک کی بکنگ کروا لیں. تو اللہ کرے کہ امیل سنت کی ان دعاؤں کا حصہ انہیں بھی نصیب ہو جائے. آمین. دوسرا یہ کہ حاجی وقار المدینہ سے مدنی التجا ہے, ماشاءاللہ غزالی کابینات اور یہ محمدی کابینات کے جو کم و بیش مل ملا کے 2000 سے زیادہ 2200 کے آس پاس اسلامی بھائی یا اس سے زیادہ ہوں گے, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے بھی یہاں ہیں سارے کے سارے سالانہ ممبر بن جائیں؟ بھائی خصوصی کے 1100 روپے ہیں اور عمومی کے 800 روپے ہیں. اب آپ فیضان مدینہ آ کر بھی ممبر بن کے نہ جائیں سالانہ تو کیسے ہوگا یار؟ تو یہ جتنی بھی عاشقان رسول فیضان مدینہ میں اس وقت ہیں ان سے کوئی ترکیب بنا دیں کہ ان کو سالانہ ممبر بنا کر بھیجیے یہاں سے انشاءاللہ عز و جل. حاجی امین اس کے لیے کوئی نظام بنائیں. کل ہم ظہر کی نماز میں خصوصی بستہ لگا دیتے ہیں, اس میں 2-3 اسلام بھائی جو ہے وہ ہم بکنگ کرنے کے لیے اس کو بٹھاتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہمارے یہ جو عاشقان غوث اعظم آئے ہیں یہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے بکنگ کرا دیں. پھر موقع کب ملے گا؟ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھٹافٹ یہ کہ جلدی جلدی آج بس یہ کر لیں اور اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں سبحان پہلے اللہ جمع کروا دیں. بابا کل کر رہے ہیں, کل ظہر میں کر رہے ہیں بابا. اچھا انشاءاللہ اس ظہر میں اللہ کرے سب ہوں. ادھر تو جانے کی تو اجازت ہے بھی نہیں, کل بعض ہوتے ہیں نا کہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا تو نکل جاتا. اچھا حاجی امین اگر فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو آج انشاءاللہ بیان میں کچھ مرض بھی کر دیں گے اور بیان کے بعد یہ ہاتھ جمع کروا لیں. لبیک انشاءاللہ کرے آج فجر کی نماز کے بعد. اے ماں انگریز سمی ہوئی نہ ہو جاگے ہوئے, کیونکہ ہمارے ساتھ خصوصی میں اور جھاگتے ہیں بےچارے, یہ وہ بارہ وغیرہ اتنوں بھی پھر فجر میں ان کا اتنے سارے بستے لگ جائیں گے تو چند منٹوں میں نپٹ جائے گا بابا. نہیں یہ پتہ نہیں, یہ پوری ابھی بھی دیکھو ان میں نشاط نہیں ہے, یعنی وہ جو کل جو جوش تھا نا عید والا آج وہ جوش نہیں. آج نہ تو ابھی دے دیوان کے خلاف جنگ, دیوان کے خلاف جنگ, نہ سوئیں گے نہ سونے لیں گے. وہ تو آپ کام فجر کے بعد کرتے ہیں, جاگیں گے جگائیں گے شیطان کو بھگائیں گے, خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائیں گے, فجر کے بعد ہی بیان میں حاضری دیں گے اور آگے کے جدول کو بھی چلتے رہیں گے چلاتے رہیں گے. اصل وہ کل تو تکلیف ہو گئی تھی تھوڑی, آپ کو جگہ نہیں ملی ہوگی بہت سو, آج اللہ کرے گا تو آپ سب سما جائیں گے اور جگہ بچ جائے گی انشاءاللہ. دیکھ لینا کل کچھ مسئلہ آ گیا تھا, ہو جاتی مسائل تو انشاءاللہ آج بے فکر رہیں, آپ کو جگہ بھی ملے گی اور خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ کریں گے آج انشاءاللہ. اور آج ہماری تین کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو بابا کی طرف سے عیدی بھی ملے گی سبحان اللہ. اور میرے پاس زیتون شریف کی مسواک بھی میرے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ. میری معلومات تو یہی تھی کہ زیتون شریف پاکستان میں ہوتا نہیں ہے, لیکن اب پتا چلا کشمیر میں ہوتا ہے. جی بابا اس کے درخت کی زیارت کی ہے. اچھا جی تو یہ میں نے عرض کی ہے, میرے کو پکچر بھیجو. یسائی بھائی میرے لیے مسواک لائے ہیں اس کی زیتون شریف کے, جو سب سے افضل ہے زیتون شریف کی مسواک. اب یہ جڑ کی ہے یا یہ تو شاخ کی ہے مسواک زیتون شریف کی؟ پیلو سے پیلو بعد میں پیلو معاف کیجئے, سب سے افضل پیلو ہے. اور زیتون شریف کی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شاید سے دوسرے نمبر پر شاید پیلو نہ ہو تو زیتون, پیلو نہ ہو تو زیتون شریف. تو یہ میرے کو دیا اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بھائی نے تو یہ ہیں شاخیں مسواک جڑ کی بھارن. چلو آپ کو دیکھ کے دے دوں جاری رہے فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مدنی باہر بھی سنائیں. بابا میرا نام ڈاکٹر قمر اتاری ہے, ٹھٹھا مدینۃ الاولیاء سے تعلق ہے, وہیں پر ہی میری میڈیکل پریکٹس ہے. مسواک کے حوالے سے کچھ اپنا ذاتی مدنی بہار بھی شیئر کروں گا اور جو مسواک کے حوالے سے مریضوں کو جو میں ایڈوائس دیتا ہوں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ شیئر کروں گا. تقریباً آج سے کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے, 12 سال پہلے ہی مدنی ماحول سے وابستگی کی ہوئی تھی. اس دوران بھی میں میڈیکل پریکٹس کرتا تھا اور تقریباً والدے کے ساتھ کہ ہر 15 دن یا ہر مہینے ہوتے گلے کا انفیکشن ہوتا تھا, اس کو ہم اپنی زبان میں اکیوٹ ٹانسلائٹس کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میدے کا درد بھی مجھے ہوتا تھا, پیپٹک السر جس کو ہم بولتے ہیں گیسٹرک السر وہ بھی مجھے تھا. تو ہر 15 دن ایک مہینے کے بعد اینٹی بایوٹک کا استعمال اور اینٹی السر ڈرگس، معدے کی تیزابیت کی دوائیاں وہ بھی معمول میں رہتی تھیں. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد مسواک کا استعمال شروع ہوا، اور اس وقت مسواک بنیت سنت میں نے اپنایا اس کو، اور کچھ مہینوں کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جو گلے کا انفیکشن مجھے ہر 15 دن مہینے کے بعد ہو جاتا تھا، وہ پچھلے 3-4 مہینوں میں مجھے وہ نہیں ہو رہا، اور آئے دن جو مجھے گیسٹرک پین ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ پورا کریڈٹ میں نے مسواک کی طرف منسوب کیا کہ یہ مسواک کی ہی مدنی بہار ہے، یہ اسی کا ہی فیضان ہے، سنت کا ہی فیضان ہے، کہ یہ میری اپنی ذات میں میں نے دو چیزوں، اور آج اس کو کم و بیش 12 سے 14 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل، مجھے کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے، میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا سے، آپ کی دعاؤں سے اور سنت کے فیضان سے مجھے کبھی بھی گلے کا انفیکشن آج تک نہیں ہوا، اور نہ کبھی مجھے معدے کا درد جس طرح ہوتا تھا اس طرح کبھی ہوا. الحمدللہ میں اصول برکت سے یہ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے توسط سے جو بھی ایسے افراد اسلامی بھائی پوری دنیا میں جو گلے کے انفیکشن کا بار بار شکار ہوتے ہیں یا معدے کے السر میں مبتلا ہیں، وہ اس مدنی تحریک میں بھی شامل ہو جائیں اور مسواک کو بادائے سنت اپنائیں، کہ رسم مسواک نہیں بلکہ سنت کی نیت سے جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالی کی رحمت میں کبھی امید ہے کہ یہ امراض انشاءاللہ تعالی جاتے رہیں گے. ماشاءاللہ فیضان مسواک جاری رہے گا. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 228 پر ہے، 228 پر ہے. مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں، فضول باتوں سے پرہیز، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اپنے علم پر عمل کرنا، اور مسواک کا استعمال کرنا. جاری رہے گا. حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھتے تو پہلے قضاء حاجت فرماتے پھر مسواک فرماتے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے. سبحان اللہ. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن غافقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک 3 ہیں، پیلو، اگر پیلو کی مسواک میسر نہ ہو تو زیتون یا بطم کی مسواک، یہ ایک پہاڑی درخت ہے اس کی مسواک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبی وبارک وسلم. ایک عیسائی بھائی نے لکھ کر دیا کہ پہلے بھی مسواک کرنے میں سستی تھی، جب ماہ مسواک کا سلسلہ شروع ہوا، دعوت اسلامی نے ماہ مسواک کا اعلان کیا تو مجھے بھی ذوق ملا اور میں نے مسواک پابندی سے کرنی شروع کی، تو گلے کی تکلیف تھی جو مجھے، اس میں غیر معمولی کمی واقع ہو گئی اور منہ میں بھی اب میں تازگی محسوس کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیرے خوشبو مہکتی ہو، کلام پڑھا جا رہا تھا تو اسکرین پہ تو غالباً یہ منظر نہیں دکھائی دیا، تو حاجی عبید نے آپ سے مسواک یہ کہ چاہی کہ مجھے مل جائے، پھر ایک مسواک نکال کر آپ کو دی کہ یہ آپ لے لیں، پھر دوسری تلاش کرنے لگے اور آپ نے اپنے والی مسواک جو انہوں نے آپ کے لیے منتخب کی تھی یہ ان کو دے دی، یہ کیا حکمتیں اور کیا میں ہوا؟ سمجھ گیا کہ انہوں نے اس میں سے بہترین مسواک چھانٹ کر مجھے دیے، چونکہ میں ایک مسواک اپنے لیے رکھ چکا ہوں پہلے سے، تو اس لیے میں نے وہی ان کو دے دی. کیوں؟ یعنی اس میں ان کی دوسرے کی خیر خواہی بھی ہے نا؟ ظاہر ہے کہ مطلب وہ اب کوئی اس وقت کچھ نیت مستحضر خاص ہو نہیں سکی، بس وہی کہ انہوں نے بہترین مجھے چھانٹ کر دی تو یہ وہ بہترین، میں نے کہا یہی رکھ لے بہترین. ایسا ہی کوئی ایک واقعہ مسواک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ملتا ہے اس میں رسالے میں، اچھی مسواک اپنے ساتھ والے سرکار کی مسواک دونوں اچھی والی معذرت جزاک اللہ. مفتی حسان صاحب بھائی مسواک پورا ہو گیا اور ماشاءاللہ اس پر کئی ایسے میرا خیال شاید ہزاروں کی تعداد میں امید کرتا ہوں ایسے ہزاروں عاشقان رسول ہوں گے کہ اس ماہ کی برکت سے جو بھائی مسواک چلا کہ ان کا مسواک پر یا تو عمل شروع ہوا ہوگا، جب منقطع ہوا ہوگا تو آغاز دوبارہ وہ بحال ہو گیا ہوگا اور تسلسل کے ساتھ ان کا مسواک پر ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں. جب بھی یہاں سے باپا جانا کا سلسلہ ہوتا تھا تو اکثر جو ہے جو مسواک والے ہیں وہ ان کے پاس اسلامی بھائی کا رش جو ہے نا، میں قصدن اس نیت سے دیکھتا بھی تھا تو رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا. آج کل بھی ہوگا جی باپا؟ ابھی آج کل بھی یہ مدنی پرچم جو آپ کو لہرانے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آج کل وہ کم نظر آ رہے ہیں، تو مجھے یہ جواب میں یہ پرچی ملی ہے کہ مدنی چینل کی مجلس مدنی پرچم تقسیم کرتی تھی لیکن کئی عیسائی بھائی ہیں نا وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہم کو تحفے میں ملا ہے، وہ لے کے چلے جاتے ہیں تو یوں مدنی پرچم کم ہو جاتے ہیں، بار بار خریدنے کی تک خریدنے پڑتے ہیں. اب یہ ہے ہزار مدنی عطیات سے یہ سب ہوتا ہے مدنی چینل، تو یار یہ اب اس کا علاج کیا؟ اس کا تو یہ تو لے جاتے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ جو دیے گئے نا یہ واپس دینے ہوتے ہیں، فضان مدینہ میں ہی واپس چھوڑ کے چلے جائیں یا مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا لیں. یہ صحیح، مدنی تربیت گاہ پہ جمع کرواتے جائیں جو آپ کو دیے گئے. اور یہ نظام تو خادمین کا کوئی بنائے نا تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہو نا خادمین پوچھے یہ کس کا ہے، تو یا مدنی اس میں وہ ہے چٹ لگی ہوتی ہے مدنی چینل کی، خادمین چیک کر لیں کیونکہ چرانے کی نیت نہیں ہوگی، وہ بےچارے سمجھتے ہوں گے کہ ہم کو تحفے میں دے دیا ہے. ایک ذہن میں آ رہی ہے بات کہ اس کے جو وہ جو ڈنڈی یا اسٹک وغیرہ ہے اس کے اوپر اگر ہم ایک جو راؤنڈ کے اندر نا لکھ کر لگا دیں یہ مدنی چینل کا ہے، اور اس کے اوپر جو وہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہوتی ہے جو اوپر نیچے نظر آتے وہ چپکا دیں اس طریقے سے کہ واضح، یا ہم سیدھے میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یا گول طرح، تو اب وہ جو بھی میرا خیال ہے اس کا کلر بھی ہم یا تو کوئی مخصوص کر لیں اس ڈنڈی کا نا، کہ یہ جو ہے وہ مدنی چینل ہی کا لگے, تو اس طرح شاید ممکن ہے کہ دیکھنے والا بھی بولے یار یہ مدنی چینل کا ہے بھائی. یہی ہے کہ وہ اصل میں ابھی جو لکھا ہوتا نا اس میں خالی مدنی چینل لکھا ہوتا ہے, ابھی تو کوئی بھی یعنی اصول برکت کے لیے لگا دے گا وہ سمجھے گا کہ یہ جی یہ مدنی چینل تحفہ دیتا ہے. جی مختلف چینل دیتے ہی ہیں نا, مختلف کمپنیاں چیزیں دیتے تھے, یہ غلط فہمی میں لے جاتے ہوں گے. اچھا اب کوئی لے گیا ہے تو مہربانی کر کے واپس دے دے, وہ آپ کو تحفہ نہیں دیا تھا. اور دوسرے کا اس پر یا تو یوں لکھ دیا جائے کہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. مدینہ مدینہ انشاءاللہ اللہ نے چینل لکھا ہوا ہو اور ساتھ میں ایک جگہ لکھا ہو کہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں, یہ مدنی پرچم ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں, لمبا ہو جائے گا. لفظ یہ بھی نکال دیں مدنی پرچم, یہ خالی یہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. چلو کوئی لفظ دے کر لیتے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمع و رب العرش العظیم رات میں تین بار پڑھی تو اس نے شب قدر پالی. گویا کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع و رب العرش العظیم رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے گلزار طیبہ سے جو اسلام بھائی آئے ہیں غزالی کابینات, تو ہمارے ایک ذمہ دار اسلام بھائی نے 27 خاص ماہناموں کی بکنگ کرائی ہے, اسی طرح مزید بھی چند ایک کی ہمیں پرچیاں نظر آئی ہیں بکنگ کی کہ جو یہ آج بکنگ کرا چکے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہ جو بکنگ کروائیں گے ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ امیر علیہ سنت کو اس کی کارکردگی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. اچھا حاجی امین یہ ابھی یہ آیا ہے کہ اب تک غزالی کابینات کے یہاں موجود ذمہ داران کی طرف سے کم و بیش 26,000 ماہ نامہ فیضان مدینہ بک کروانے کی نیتیں آ چکی ہیں. 26,000 کم و بیش پرچیاں آئی ہیں. اب یہ تو الفاظی بکنگ ہے نا, نوٹیں جمع کرائے فلوس, منزل یہی کٹین ہے قوموں کی زندگی میں, پیسہ نکالو 2600 تو جمع کروا دو یار, جمع کروا دو. اچھا بابا ایک اسلامی بھائی یہ اپنے غلام یاسین اتاری گلزار طیبہ سے حاضر ہیں, دارالفتا اہل سنت گلزار طیبہ میں خادم ہیں, ذیلی مشاورت کے نگران بھی ہیں, یہ فتاوی رضویہ شریف کی 28 جلدیں پڑھ چکے ہیں, 29 کا مطالعہ جاری ہے, اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 10 بار پڑھ چکے ہیں. دارالفتا اہل سنت میں خادم ہیں وہاں کے خادم. اچھا اور ذیلی مشاورت کے نگران ہیں. اچھا کسے سیدھے خادم ہیں حاجی بکار؟ نہیں وہ بےچارے انکسار خادم بولتے ہوں گے اپنے آپ کو, جیسے نگران بھی خادم بولتے ہیں. یہ زیارت ہو رہی ہے ان کی, اتنا ٹیلنٹڈ اور پڑھا لکھا اتنے اسلامی اعتبار سے, جب یہ بولیں گے بھی نہیں قفل مدینہ لگا رہے گا. جی حاجی بکار کوئی تفصیل مل جائے گی؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. آمین. تو بابا جو قاضی عبد الحمید صاحب ہیں مظفر آباد کے, اے قاضی عبد الوحید, یہ 27 جو نا یہ شمسی ہیں جو 27 درس اور صدائے مدینہ, تقریباً آدھا سال اور بڑھ جائے گا, 27.5 ہو جائیں گے. یہ ہمارے غلام یاسین بھائی جو ہیں دارالفتا میں ہوتے ہیں, تو یہ بطور خادم ہی ہیں, مطلب جو صفائی وغیرہ کے معاملہ یہ تو ماشاءاللہ اتنا ذوق ہے پڑھنے کا, بہت ماشاءاللہ مدینہ واہ. دس مرتبہ کفریہ کلمات کتاب پڑھی, انشاءاللہ ان کو میں تحفہ بھجواتا ہوں سوٹ پیس اور امامہ شریف. سبحان اللہ. اچھا بابا, کوئٹہ کے تعویذات اتاریہ کے بستہ ذمہ دار افتخار اتاری یہ بھی 25 سال سے درس دے رہے ہیں المدینہ, مقابلہ سخت ہے. ہمارے قاضی عبد الوحید صاحب آگئے مدنی سال سے. آج امین معذرت, اس میں ایک مدنی نتیجہ ہے, آج یہ شاہد کا بھی پیغام آیا ہے کہ دیکھیں کارکردگی تمام ذمہ داران سے مانگی گئی ہے, نگران کابینات کابینہ جو جو ایک طریقہ کار تھا, اب وہ کارکردگی جن جن سے مانگی گئی ہے تو ڈیفینیٹ جن کی کارکردگی حاجی شاہد تک پہنچی انہی میں سے ہی لیے جائیں گے نا. انڈرسٹوڈ. اب یہ کہ جب اعلان ہوگا تو ڈیفینیٹ ہر ایک تک ہو سکتا ہے کہ ہمارے نگرانی نہ پہنچو کہ بھائی کون کون ہے, یا پہنچے ہو تو اگلے کا ذہنی نہ بنو کہ میں بھی اپنی کارکردگی دوں, ہوتے بعدوں کا نہیں ذہن بنتا کہ کیا کردگی کیا دینی ہے, یا ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ یار کارکردگی میں دوں گا تو یوں نگران کابینہ تیار کریں گے, تو یوں مدنی مذاکرے میں پہنچے گی, تو یوں باپا تک بھی جائے گا, تو یوں اعلان بھی ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی میرے لیے حج کا ٹکٹ بھی نکل آئے, تو اس کا ان کو تو اس وقت ادراک تھا ہی نہیں, نہ ہوگا نہ. تو یہ اب چونکہ اب یہ اعلان ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے علاقوں میں رہنے والوں میں سے کئی سے اسلام آئیں گے جن کی کارکردگی ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں گی, لیکن نگران پاک کابینہ نے جو نظام بنایا اور ان تک جو کارکردگی پہنچی وہی کارکردگی کو لیا جائے گا نا, کہ جنہوں نے اس پورے مقابلے, اب کسی نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا گھر بیٹھ کے وہ سارے سوالات کے جواب صحیح دے رہا ہے تو اس کو تو تحفہ نہیں پہنچتا, تحفہ اسی کو پہنچتا ہے کہ جو مقابلے میں شریک ہو جاتا ہے. پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اس کو جھگڑے کا اور موضوع نہ بنایا جائے کہ میری زیادہ اور کم ہے, اس کو تحفہ مل گیا, اس کا نام آ گیا, یہ سب شیطانی چکر نہیں کرنے اپنے, وہ سب سمجھایا ہوا ہے, لیکن ظاہر یہ لوگ نہیں تھے اس وقت. ابھی ایک بار پھر اسم حاجی شاہد کا پیغام آیا, ماشاء اللہ اچھی توجہ دلائی کہ یہ جو فائنل وہی ہے کہ جو حاجی شاہد نے پیش کی. اب جو باہر اب اٹھ کر کوئی کل آئے گا تو میں نے 30 سال سے دیتا ہوں تو اب اس کا علاج کیا, جی ہاں دشواری پیدا ہوگی, میں جو فائنل ہو گیا ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ سے دیتا ہو دیتا ہوا نکلا ادھر سے چونجو نہیں نا انگری چونو نہ ہو انگری وہ خصوصی میں کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کے ساتھی یہ جو جمع ہوئے نا مطالعہ شاہ, یہ ان میں سے لینا ہے جواب, جو دینا چاہیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے, اور یہ 11 شے مراد شے مشکل. اماد بھائی ذرا طریقہ کار بیان. یہ آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, یعنی فی سوال 25 سیکنڈ ہیں, اس سوالات کے دوران مشاورت نہیں کرنی ہوتی, اس میں وقت بھی چل رہا ہوتا ہے اور آپ نے جلد جواب دینے ہوتے ہیں بغیر مشاورت کے ساتھ. اس میں حاجی امین یہ رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمارا اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جس کے جواب میں نعم ہوا دوسرا سوال بھی وہی کرے گا, جو یہ ٹرننگ پوائنٹ جس کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اگر وہ اسی کو ہم درست کی طرف لے جائیں گے. تو اب یہ سلسلہ ہے اور جیسے ہمیں رکن شورا اجازت دیں گے, اوپر ایم سی آر والے بھی تیار رہیں وقت چلانے کے تعلق سے. جی وقت چلائیں, اور کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے اور جنوں سے غوثیہ بھی خصوصی انشاءاللہ, اور آج وہ روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ مرحبا باپا, آج بھی روزہ بھی ہے انشاءاللہ, جو روزہ رکھے گا اسی کو کھانا ملے گا سحری کا, غلط بول کے دھوکا دے کر اگر کھانا کھایا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. کل روزہ رکھنا ہے تو ہی سحری کریں گے. ہاتھ اٹھائیں جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا سحری کا انتظام کیا. اور سحری اسی کے لیے سنت ہے جس کو کل روزہ رکھنا ہے, ورنہ سنت بھی نہیں بنے گی نا. جی بابا. یا رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شے شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. جی باپو دوسرا سوال. جی دوسرے سوال کی جانب. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس تقریباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری سیالوی کابینہ غزالی کابینات کے شہر جاوریہ سے میرا تعلق ہے. مرحبا. یہ تینوں کتابیں ایک سے زائد بار پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کے مرادی شاعر کا تعلق اس ماہ مکرم یعنی ربیع الاخر سے خصوصی طور پر ہے. نعم. جزاک اللہ. اگلا سوال بھی کیجیے, آپ ہی کریں گے اگلا سوال. باپو اگر آپ کے ارد گرد سب جمع ہوں گے نا یہ والے تو اسے جلدی جلدی ہو جائے گا. جمع ہے جی. آج ہم ان کو فرما رہے ہیں. یا سیدی کیا آپ کی مرادی شیخ کا تعلق مقدس مقامات سے ہے؟ لا. چوتھا سوال. چل لکھا لائے سنا بانو میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے سنا بانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد ریاض اتاری سیالوی کابینہ غزالی کابینہ سے آپ کی مرادی شے جو ہے حضور اس کا تعلق یہ جو تینوں کتابوں کا مطالعہ کیے ان میں سے ہے. مجھے کیا بتا. اچھا وہ کیا کن کن کتابوں کا آپ نے مطالعہ فرمایا ہے؟ خفیہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, غیبت کی تباہ کاریاں اور نیکی کی دعوت. یعنی آپ کے سوال کا مطلب یہ کہ ان کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں تعین تو کیا نہیں آج اماد ان کی مرضی ہے. پہلے وہ میں جواب دے ہی دوں نا. لا. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا تعلق کسی بزرگ کی کرامت سے ہے؟ کسی بزرگ کی کرامت یعنی اس ماں کے مسافت میں ماں کے حوالے سے؟ لا. یہ انسان نہیں ہے. اس ماہ مبارک یعنی ماہ ربیع الاخر سے اس کا تعلق ہے. مقدس مقام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی کتاب نہیں ہے. اور اسی طرح جو آخری ہاں جی میں نائنکے بھیجا جاتا ہوں سوال کرن جی. اور وقت پورا ہو چکا ہے چھٹے سوال کا. ساتویں سوال کا وقت کب چلنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر حسین جامعۃ المدینہ فضانۃ مدینہ علی ٹاؤن گلزار طیبہ سرگودہ سے کہ آپ کی مرادی شے وہ کیا مزار ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امتیاز اتاری خادم چناسی کابینہ مظفر آباد کشمیر. شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ کیا وہ جاندار ہیں؟ یہ سب نے سوال تو کیا ہے جو مرادی شے ہے وہ جاندار میں سے ہے؟ ہاں اپنے سوال اپنے کیا ہے ویسے واقعی اپنے سوال کیا ہے ابھی آپ جواب دے دیجیے. کیا جواب دوں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حاجی امین حاجی وقار کو بھیجا دیتے ہیں. آپ کی مرادی شے کا خصوصی طور پر نسبت حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے. نسبت تو ظاہر ہے کہ خصوصی نسبت. آپ کی جو مراد ہے نا یہ سوال کی لا. جزاک اللہ. دو سوال باقی ہیں. قاری سلیم بھی ہیں. حاجی سلیم حاجی وقر حاجی امین آپ کو بھی اجازت ہیں. عقیل مدنی بھی ہمارے سلیم بھائی کو بھی اجازت ہے. حاجی سلیم کو بھی اجازت مل گئی. آگے یہ آپ کا وقت جو ہے نوے سوال کا اپنے. السلام علیکم. آپ کو بھی اجازت ہے چلیں آپ. مہربانی ہے, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جلدی سے آپ سوال کیجئے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام عباس عطاری نصیب والا کڑیاں والا پاک محمودی کابینہ کشمیر سے. مرحبا. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی مقدس جگہ سے ہے؟ تو پہلے ہو گیا نا لا, سوال تو ہو گیا, مقرر سوال ہونا چاہیے. آخری سوال باقی ہے باپو. دو باقی ہیں جی. ٹھیک ہے جی, جیسا فرمائے. اچھا یہاں آپ لوگ جو تین ہیں نا, یہ جو آئے ہیں نا, یہ تو اب سوال نہیں کر پائیں گے. کوئی امام آپ بھی تو ہیں نا, آپ نے آپ لوگ ایک خصوصی سوال دے دیتے ہیں. آپ کو حاجی امیر کو حاجی وقار کو رکنے شورا ہے نا. آپ نے قبول کر لیا, آپ کی مہربانی ہے, لیکن وہ آپ سوال کریں نہ کریں یہ بھی ہمیں اس کی بھی اجازت دے دیں, آپ کی مرضی ہماری ہو کہ ہم کریں یا نہ کریں. اور دسواں سوال جو ہے وہ یہ آپ کر لیجئے باپو, دسویں کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ چاہیں تو امداد بازار یا میسج کر لیں سوال. اصل ایک شہر تک تو پہنچ گیا, آگے کہیں نہیں پہنچے. جب پہنچیں گے تو پہنچیں گے. دسواں سوال ہو گیا ہے باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شان گزار عطاری ہے. کیا آپ کی مرادی شہر ہے جی, کیا حضور غوث پاک کا شہر مبارک ہے؟ لا, کچھ اشارہ دے دیں آپ کو. آخری سوال اشارہ مل جائے آج پھر مشکل آ گئی جی. سوال کر لیں یا اشارہ آپ عطا فرمائیں گے؟ ایک سوال ہو جائے باپو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہر عطاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, درجہ رابعہ. مرحبا. کیا آپ کی مرادی شاہ کی اس ماہ میں دھوم دھام ہے؟ نعم. جواب دے دیں. ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے. ہاں ٹرننگ پوائنٹ. ویسے مطلب انہوں نے جو مجھے بتایا ہے نا, تو واقعی میں بھی حیران ہوا ماشاءاللہ. اگر یہ یہی جواب ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی جو ہم نے بھی اشارے لکھے نا, تو وہ اشارے میں آ نہیں رہا تھا کچھ, لیکن انہوں نے جو مجھے بتایا تو واقعی انہی سے جواب لینا چاہیے. جواب تو آپ ان سے لیں گے, مدنی فیس بھی لیں گے یا کیا کریں؟ مدنی فیس نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے سیٹ پڑے نا ہمارے, اس میں سے جو بھی یہ چاہیں ان کو اگر یہ درست جواب دے دیں تو دے دینا چاہیے. کیونکہ واقعی انہوں نے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ لیا ہے. اب دیکھیں اگر یہی جواب ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط ہے تو آپ کی مرادی شے جو ہے وہ ماہ نامہ فیضان مدینہ ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ, بہت بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت اچھا. اچھا دیکھیں آجی امین, وہ سوال ہوا تھا نا کتاب والا, تو کتاب والا سوال نہیں ہوا تھا, وہ تین کتابوں کا تھا, تو اس کے میں نے نفی کی تھی. دوسرے کہ اس ماہ سے نسبت, تو اس ماہ سے نسبت ہے اسی ماہ ہی آیا ہے. بھئی یہ دو جو لینا چاہیں, بہار شریعت کا سیٹ بھی ہے اس میں, ضیاء العلوم کا سیٹ بھی ہے اس میں, سیرت الجنان شریف. اور یہ ماہ نامہ کس اول ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس مدنی کسوٹی, اس بغدادی کسوٹی خصوصیت بھی تھی, اس میں کئیوں کو اجازتیں مل گئی تھی کہ یہ بھی شامل ہو سکتے. کرامت. شیخ صالح احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس وقت بغداد میں قحط پڑا تو میرے بیوی بچے فاقے کرنے لگے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی میرے گھر تشریف لائے اور کچھ گیہوں یعنی گندم جو ہے وہ دے کر فرمایا, اس کو بوری میں ڈال دو اور بوری کا منہ بند کر دو, اور بوری کا منہ اوپر سے بند کر کے ایک طرف سے کھول دو تاکہ اسی کنارے سے نکال لیا کریں. تو بہرحال میں نے جو وہ اسی طرح کے حکم کے مطابق بوری کا منہ بند کر دیا اور ایک کنارے سے گیہوں نکلواتا اور پسواتا. اچھا غوث پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو کسی کو حاریتن نہ دینا, اور نہ ہی تھیلے کا منہ اوپر سے کھول کر دیکھنا. شیخ صالح فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے 5 سال تک گیہوں نکالتا رہا اور کھاتا رہا، لیکن ایک مرتبہ میری بیوی نے تھیلے کو کھول کر دیکھ لیا تو اس میں صرف اتنے ہی گیہوں تھے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا فرمائے تھے، اور وہ صرف ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گئے. میں نے یہ بات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی تو ارشاد فرمایا، اگر تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو تا حیات گیہوں کھاتے رہتے. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. صلو علی الحبیب. اچھا، آج جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے ہونے والا سوال. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے کس عمر میں وصال فرمایا؟ جواب 91 برس، 91 ایئرز. تو جنہوں نے شروع میں درست جواب دیے وہ 12، ان کے نام پیش کیے جائیں گے. اور امیر اہل سنت کی تشریف آوری تک جس جس نے بھی درست جواب دیا، ان سب کی جو قرآن اندازی میں امیر سنت کی تشریف آوری تک جنہوں نے جواب دے دیا، ٹھیک، اور پھر جو ہے وہ ان سب کی قرآن اندازی میں جو نام نکلا جن کو بغدادی چیک ہی بھجوایا جائے گا، تو ان کا نام انشاءاللہ. بنت محمد ارشد گجرات، خاور اتاری جہلم ام حسن رضا باول مدینہ کراچی، بنت اکرم اوکاڑا، بنت حسین اتاری اسلام آباد، بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد، بنت عبد الرشید سردار آباد فیصل آباد، ام سعد اتاری گجرانوالا، سید معاذ بکر رجب علی ضیا کوٹ سیالکوٹ، بنت سرور سجاد باول مدینہ کراچی طاہر خانے وال. قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا، ام عمران بابل مدینہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. اجي من دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله. یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور یہاں جو موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کرے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہم سب کو اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جانب سے عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، محبین، متعلقین، آپ کے والدین کریمین، حضور خواجہ غریب نواز، داتا حضور امام غزالی، امام اعظم، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص ہمارے وہ عاشقان غوث اعظم جو غزالی کابینات، محمدی کابینات سے یہاں تشریف لائے، اور جو مزید دو دن پورے کر کے جدول تین دن کا جو تربیتی اجتماع میں مکمل شرکت کریں گے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 نیک مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک تیرا ولی بھی ہوتا ہے، اے اللہ یہ سینکڑوں ہزاروں جو نہ جانے کہاں کہاں دور دراز سے سفر کر کے آئے، اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے مقبول بندہ ہے اس کا واسطہ، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، یا اللہ اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں تکلیفیں دور فرما، اور جتنے بھی ہمارے یہاں بیمار آئے ہیں تکلیفوں کے ساتھ آئے ہیں، یا بیماروں کے جو نمائندے ہیں جن کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب بیمار ہیں اور انہوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا، مدنی چینل کے ناظرین دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یہاں مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، مولا ہمارے غوث اعظم کا واسطہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کو صحت و بھری، عافیت و بھری، راحت و بھری، سنتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ جو کاروباری مشکلات کا شکار آئے ہیں، نوکریوں کے جو مسائل لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو پر بھی رحمت کی نظر فرما، کاروباری مشکلات سب کی آسان فرما، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا، یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہم سب کو راحت و بھری، عافیت و بھری زندگی نصیب فرما، جتنے یہاں تربیتی اجتماع میں آئے ہیں، جو اور بھی 12-12 دن کے لیے جو رکے ہیں، یا جو آج بالخصوص اجتماع میں آئے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یا اللہ سب کو شاد و آباد فرما، سب کو خوش و خرم کر دے، سب کے گھروں پر رحمت کی نظر فرما، سب کو راحتوں، عافیتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نہ اتفاقیاں دور ہو جائیں، نہ چاکیاں دور ہو جائیں، آپس میں محبت اتفاق عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کا سکھ و چین انہیں دیکھنا نصیب کر دے، یا اللہ جو رشتوں کی رکاوٹوں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما، عافیت نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، رحمتوں بھری بارشیں عطا فرما، رحمتوں بھری بارشیں عطا فرما، یا اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا،

خوشخبری انشاءاللہ عز و جل ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں گے. نیت ہے نا سب کی شرکت کی؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پر چائے بھی پیش کی جائے گی. صلو علی الحبیب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نے مدنی مذاکرہ ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب.